NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 22 januari. Ron DeSantis geeft het op. Hij is geen presidentskandidaat meer voor de Amerikaanse Republikeinen. En storm Isha heeft Nederland bereikt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Op Vlieland werd ruim een uur windkracht 9 gemeten. Ook op de andere Waddeneilanden en langs de kust van Noord-Holland waait het flink en kunnen windstoten voorkomen tot 110 km per uur. Tot 8 uur vanochtend geldt daar code oranje en voor de rest van het land is code geel de komende uren van kracht. Er zijn nog geen meldingen bekend over Nederlandse schade door de storm. In Ierland zijn gisteravond bomen omgewaaid, waardoor 170.000 huishoudens tot de ochtend zonder stroom zitten. En het stormt ook in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Het aantal jongeren dat de pil slikt of een condoom gebruikt, neemt af. 1 op de 5 jongeren gebruikt geen anticonceptie, blijkt uit een onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland onder 10.000 jongeren. Het aantal meiden dat de pil gebruikt nam in 10 jaar tijd af van 76 naar 46%. Het merendeel geeft als reden dat ze geen hormonen in hun lijf willen. 40% van de jongens gebruikt geen condoom. In 2012 was dit nog 25%. Toch neemt het aantal SOA's onder jongeren niet toe, volgens de onderzoekers, omdat de groep jongeren met meerdere sekspartners is afgenomen. Een man die donderdag werd neergestoken in Rotterdam is aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer van 82 werd neergestoken op een fietspad in het stadsdeel Overschie. Toen agenten hem vonden, lag hij met zware verwondingen op de weg. De man werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Direct na het steekincident is een 46-jarige man uit Polen opgepakt en de politie is nog altijd op zoek naar getuigen. Ook als veel Hamas-strijders dood zijn, zal de oorlog in Gaza op dezelfde manier doorgaan, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De Wall Street Journal berichtte dat Israël in ruim 3 maanden oorlog tussen de 20% en 30% van de Hamas-strijders heeft gedood. Maar de deskundigen benadrukken dat Hamas nog lang niet is uitgeschakeld en dat nieuwe militairen snel kunnen worden gerekruteerd. Ook zou Hamas nog voldoende wapens en munitie hebben om maandenlang door te kunnen vechten. Donald Trump heeft positief gereageerd op het besluit van Ron DeSantis om zich terug te trekken als kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. Hij zegt blij te zijn dat DeSantis hem gaat steunen. Begin deze week eindigde DeSantis als tweede bij de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa, ver achter Donald Trump. Nikki Haley is nu de laatst overgebleven serieuze uitdager van Trump bij de voorverkiezingen. Het weer, de wind is de komende uren op het hoogtepunt. Vooral langs de kust is er kans op zware windstoten tot boven de 100 km per uur. In de ochtend neemt de kracht snel af. Het wordt vandaag maximaal 12 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In de Verenigde Staten is Ron DeSantis niet langer in de race om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. Dat heeft hij bekendgemaakt in een video op sociale media. I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. Ik kan onze vrijwilligers niet vragen er nog meer tijd in te steken. Als er geen duidelijke weg is naar overwinning, ik stop daarom met mijn verkiezingscampagne, zegt hij. Correspondent Marieke de Vries, waarom gelooft DeSantis niet meer in een overwinning? Nou, hij heeft het in Iowa tijdens de caucus lang niet zo goed gedaan als gehoopt werd. Ondanks dat zijn campagne miljoenen heeft gestoken in die conservatieve staat en hij zich presenteerde als de echte conservatieve kandidaat. En ondanks dat hij alle 99 counties, alle gemeentes had bezocht en alle handen wel geschud had, werd hij tweede op verre afstand van Trump, die daar meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen binnenhaalde. En blijkbaar zag DeSantis daardoor geen kans meer om nog in de buurt van de nominatie te komen. Zijn campagne was ook geen groot succes, hoor. Hij bleek zelf ook niet zo'n mensenmens te zijn. Ongemakkelijke situaties. En dat zorgde er ook voor dat zijn kansen steeds verder slonken. Hij zei in zijn videoboodschap dat het duidelijk is dat de meerderheid van de Republikeinen Trump nog een termijn gunt. En hij steunt Trump dus nu in zijn kandidatuur. Ondanks dat hij hem de afgelopen maanden keihard heeft aangevallen en hem bijnamen gaf, hè, de Sanctimonious bijvoorbeeld. Maar vanavond was Trump tijdens een toespraak in New Hampshire trouwens weer heel mild en amabel over DeSantis. Hij dankte hem voor zijn steun en noemde hem voor het eerst in maanden weer eens bij zijn gewone naam. Ja, in New Hampshire, want daar zijn de eerstvolgende voorverkiezingen. Wat betekent het voor de race daar? Ja, het is dus nu al zo vroeg in het proces een tweestrijd geworden, hè, tussen Trump en Nikki Haley. Het is nu de vraag welke kant de stemmers van Ron DeSantis kiezen. DeSantis steunt Trump. En ja, aangezien ze allebei aan de rechterzijde van het publieke spectrum zitten, zullen de meesten zijn steun wel volgen. Maar er zijn ook never-Trump-stemmers. En zeker in New Hampshire, onafhankelijke geesten, ook binnen die Republikeinse partij, die hebben het avontuur met Trump wel gehad tijdens zijn eerste keer in het Witte Huis. De vraag is nu natuurlijk of zij dan voor Nikki Haley gaan, die zich richt op de meer gematigde Republikeinse kiezers. Nou ja, goed, want Nikki Haley, kan die ook niet profiteren? Bijvoorbeeld het foutje dat Trump dit weekend maakte tussen haar en Nancy Pelosi, waarbij zij meteen zei, kijk, dat is dus ouderdom. Het is wel de kaart die zij nu speelt. Nadat DeSantis zich had teruggetrokken uit de race, werd ze natuurlijk ook onmiddellijk geïnterviewd op CNN bijvoorbeeld. En zij zei, laat de mensen in ieder geval nog wat te kiezen houden. Daarom trekt zij zich nu nog niet terug. Ze zegt, moeten we nu echt weer een strijd gaan zien tussen twee 80-jarige mannen? Terwijl ik de nieuwe generatie kan zijn. Er moet wat te kiezen zijn voor mensen en daarom blijft ze in de race. Maar als jij moet inschatten, denk je dat Trump dan toch gewoon eigenlijk nog zekerder is geworden van de nominatie nu? Ja, waarschijnlijk wel. Met al die stemmen die hij bij de DeSantis ook weg gaat trekken. Hij is ook in New Hampshire in de peilingen veruit favoriet. Trump hoopt ook zo snel mogelijk die Republikeinse nominatie zeker te stellen. Hè, voordat de rechtszaken tegen hem echt van start gaan. Die kunnen een rol dan gaan spelen in de publieke opinie. Als die voorverkiezingen maar door blijven trekken, als het ware. De vraag is alleen hoe lang Haley het volhoudt. Hè? Na New Hampshire is haar thuisstaat South Carolina aan de beurt. Ik kan me voorstellen dat als ze die ook niet weet te winnen, dat ook zij de handdoek in de ring gooit. En ja, de grote hobbel Trump dan nog moet zien te overleven voordat hij een nominatie op zak heeft. Dat is de hobbel van het Hoge Rechtshof. Die rechters die moeten nog een uitspraak gaan doen of Trump zich überhaupt verkiesbaar mag stellen voor een openbaar ambt. Of dat hij betrokken is geweest bij een opstand op 6 januari 2021. Nou, als het Hoge Rechtshof besluit dat het geval is geweest, dan kan dat nog grote gevolgen krijgen voor zijn nominatie. Maar goed, 8 februari is daar de eerste hoorzitting over. Dankjewel, correspondent Marieke de Vries. In Nederland gevestigde bedrijven plaatsen nieuwe investeringen steeds vaker naar het buitenland. Daarvoor waarschuwen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gebeurt dat? Ja, waarom dat gebeurt heeft alles te maken met ons ondernemersklimaat. Dat is een heel breed onderwerp overigens, maar waar het uiteindelijk om gaat is of het aantrekkelijk is voor een bedrijf, voor een ondernemer om te investeren. En dat gaat van dingen als een goed opgeleide beroepsbevolking tot goede infrastructuur, tot ook goed werkbare regelgeving en met name ook dat het overheidsbeleid stabiel moet zijn en niet de hele tijd verandert. Daar gaat het in Nederland niet zo goed mee. Want welke investeringen worden verplaatst nu? Nou, het gaat. Wat je nu ziet is dat er inmiddels meer geld Nederland uitgaat dan er inkomt. Dat is natuurlijk een slecht signaal. Omdat investeringen, ja, dat is uiteindelijk een nieuwe productiehal bouwen of nieuwe machines. Het is uiteindelijk de motor van onze economie. En die hebben we natuurlijk nodig, hard nodig, om uiteindelijk ook onze agenten en onze leraren te kunnen betalen en onze verpleegkundigen. En je ziet eigenlijk dat we op internationale ranglijstjes het nog best aardig doen als het gaat om ons ondernemersklimaat. Maar dat er daar zeg maar onder de motorkap zou je kunnen zeggen dat het wel de verkeerde kant op gaat. Maar is er een sector waar wij spreken meer niet wordt geïnvesteerd dan andere sectoren? Wat je ziet is dus in algemene zin over de hele linie dat de investeringen in ieder geval bijvoorbeeld in de industrie en de maakindustrie dat die helemaal stilvallen. En dat je dus ook over de hele linie van alle bedrijven in Nederland ziet dat er uiteindelijk minder in Nederland geïnvesteerd wordt dan er in het buitenland geïnvesteerd wordt. Maar begrijp ik dat het vooral maakindustrie is waar het nu stokt? Het is over de hele linie. Het gaat over alle sectoren van Nederland waar dat is. En Maar specifiek, en dat heeft trouwens ook voor een deel met de economische situatie te maken, gaat het ook over de industrie waar de investeringen ook helemaal stilvallen. Over hoeveel geld hebben we het dan, wat er niet wordt geïnvesteerd? Oh, poeh, dat heb ik eerlijk gezegd niet paraat. Nee. U heeft ondernemers zelf ook gevraagd naar hoe ze kijken naar het ondernemersklimaat. Wat zeggen zij? Ja, 60% zegt dat ze vinden dat dat de afgelopen paar jaar verslechterd is. 30% vindt Nederland inmiddels ook onaantrekkelijk om nog te investeren. Dat komt ook uit onderzoek overigens van onze economische ministerie van de Economische Zaken en Klimaat. En we zagen ook in een onderzoek van PwC dat 40% van de CEO's die internationaal ondernemen, dat die een vertrek overwegen uit Nederland. Want wat is er mis met Nederland in hun optiek? Ja, als het gaat over het ondernemersklimaat, dan is dat een onderwerp met heel veel, je zou kunnen zeggen, deelonderwerpen. Dus het gaat over de beroepsbevolking, het gaat over het belastingklimaat, het gaat over hoe goed de wet en regelgeving is, of er goede infrastructuur is. En op wat je ziet is dat Nederland op al die onderwerpen aan het terugboeren is, om het maar even oneerbiedig te zeggen. We hebben het ook wel betonrot genoemd. Weet je, nu lijkt het allemaal nog goed te gaan, maar je ziet onder de oppervlakte dat eigenlijk alles de verkeerde kant op gaat. Je ziet bijvoorbeeld ook dat de doorgroei van bedrijven in Nederland, wat ongelooflijk belangrijk is, wat ook echt gaat over investeringen doen. Ja, er zijn er de afgelopen 10 jaar zijn er meer bedrijven gekrompen dan gegroeid. Ja, dat zijn allemaal echt hele, hele slechte signalen. En wat willen ondernemers dat er gebeurt om dat te keren, dat tij? Ja, dat zijn een heleboel dingen. Dat is ook een van de ingewikkelde dingen die met dit onderwerp. Hè. Want ze willen in de eerste plaats dat het overheidsbeleid weer stabiel wordt. Hè. Dat de regels niet de hele tijd veranderen. Soms ook met terugwerkende kracht veranderen. Dat regels ook werkbaar zijn. Hè. Uit onderzoek blijkt ook dat 1/3 van de regels voor het MKB bijvoorbeeld niet werkbaar is. Dat is ongelooflijk belangrijk. En heeft u contact met de formerende partijen? Want die zijn nu bezig om een kabinet in elkaar te zetten. Ja, zeker. Zeker hebben we contact. We hebben met alle politieke partijen natuurlijk contact. En zeker ook met de formerende partijen. En kijk, wat je natuurlijk wel ziet is dat politieke partijen ook natuurlijk eigenlijk heel goed begrijpen dat we als land natuurlijk voldoende geld moeten verdienen om uiteindelijk onze publieke voorzieningen te kunnen betalen. Onze agenten, onze verpleegkundigen. En dat je daar genoeg bedrijvigheid voor nodig hebt. En dat dus je ondernemersklimaat goed moet zijn. Ja, en zij zien natuurlijk ook de signalen die wij op tafel liggen, dat het gewoon niet goed gaat als je bijvoorbeeld kijkt naar die investeringen. Nou, en het zijn bijvoorbeeld partijen die willen het aantal migranten willen ze tegenhouden en naar omlaag brengen. Ja, dat klopt. En natuurlijk hebben wij er ook begrip voor dat er behoefte is om meer grip te krijgen op migratie. Maar ja, de andere kant is dat we niet zonder zullen kunnen. Het is vooral heel erg belangrijk dat we de grenzen open houden voor vitale sectoren. Zoals techniek en de zorgen, waar gewoon echt tekorten zijn. Maar ook zeker voor kenniswerkers, want die hebben we toch echt voor onze, wat dan nieuwe economie wordt genoemd, dus onze techbedrijven, groot en klein, hebben we die keihard nodig. Dank u wel, Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Het NOS Radio 1-journaal. 13 over 6. In Dijkstra en Eefblij ter plekke ging het over vliegveld Eelde. Het vliegveld kreeg een miljoenensteun van de provincies Drenthe en Groningen. Omwonenden ervaren veel overlast van verouderde lesvliegtuigen. Zijn voorzitter Jan Wittenberg van de vereniging Omwonende Luchthaven Eelde. Dat moet echt heel snel helemaal weg. En dat vliegveld, dat stelt dus niks voor. Er komen 150 gemiddeld per dag mensen die daar vertrekken. Vliegveld voor niks, 46 miljoen. Het is gewoon een rechtse hobby. En het valt ons al heel erg tegen dat een partij die zegt op te komen voor de burgers en de boeren, dat zomaar klakkeloos steunt zonder voorwaarden. Want het is helemaal niet in het belang van de burgers of de boeren. De BBB in Drenthe is dus voorstander van de miljoenensteun aan vliegveld Eelde. Statenlid Gert-Jan Schuindig af aan waarom. Wij hebben daar een hele duidelijke duurzame redenatie voor. We hebben ook met de luchthaven en gesproken in voorbereiding op het besluit dat we in ieder geval vinden dat de lesvliegtuigen moeten versneld over naar elektrisch vliegen. Dat was een van de grote voorwaarden. Daar zijn ook toezeggingen over gedaan en ook tijdens de periode na de behandeling toe, hebben we ook gemerkt dat daar al stappen in gezet zijn. Mm. Dus dat zijn voor ons belangrijke zaken om te doen. In het tv-programma Na 17, Antisemitisme in Nederland, sprak voormalig wethouder van Amsterdam Rob Oudkerk met burgemeesters over antisemitisme en hoe daarop gereageerd wordt. De samenleving verwacht dat een burgemeester kan ingrijpen, maar door het rechtssysteem is dat niet makkelijk, zei burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht. Ik geef hier maar mee aan dat wij, zeg maar, als burgemeesters midden in de hitte van de samenleving staan, maar soms wel met een heel beperkte positie als het gaat om doorzettingsmacht. En er zit een soort sfeer in onze samenleving, alsof jij met een druk op een knop maar dingen kan verbieden. En alsof je er dus kennelijk geen zin in hebt of inderdaad wegkijkt. Terwijl dat is helemaal niet zo. Ik kijk helemaal nooit weg. Veel gemeenten proberen daar maar weg te blijven van conflicten, zoals die tussen Israël en Hamas. Burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam wilde dan ook geen vlag van Israël hijsen. Luisterend naar de gemeenteraad heb ik er een protocol opgesteld waarin staat dat wij geen vlag halfstok hangen als er sprake is van een conflictgebied. Dus niet Armenië, Azerbeidzjan, doen we het ook niet. Israël-Palestijn doen we het dus ook niet. Tweede belangrijke punt is, wij hangen geen vlag halfstok als het leidt tot verdeeldheid in de stad. Dat is Rotterdams protocol. En dit voldoet aan beide. Frankrijk stelt vanaf vandaag een visverbod in voor bepaalde gebieden in de Atlantische Oceaan. Daarmee worden dolfijnen beschermd die vaak in visnetten vast komen te zitten en sterven. Walvis-ecoloog Fleur Visser legde in Met het oog op morgen uit waarom dolfijnen die visnetten niet altijd kunnen lokaliseren. Nou, ze zien ze niet altijd of ze kunnen ze niet altijd waarnemen. Met name bijvoorbeeld 's nachts jagen ze met geluid. Ze gebruiken sonar, oftewel echolocatie. En die echolocatie is niet altijd in staat om terug te kaatsen tegen die netten. Dus dan 's nachts kunnen ze die netten niet waarnemen. En overdag ook niet altijd, want het is vrij dun materiaal. En ze zijn vaak ook bezig, ze zijn in grote groepen aan het fourageren. En dat kan het zijn dat ze het gewoon niet opmerken of niet tijdig opmerken. En dat was gisteravond op Radio en TV. Can I say Bas Kijks. Het volgens de Telegraaf vorig jaar gelukt om zeker 250 Marokkaanse vreemdelingen te laten terugkeren. Na jaren van Marokkaanse weerstand lukt het Nederlands eindelijk serieuze aantallen illegale Marokkanen terug te laten keren, schrijft de Telegraaf. Tot voor kort naar Marokko vrijwel nooit iemand terug. Maar demissionair staatssecretaris Van den Burg zegt dat na een lang Nederlands charme-offensief de samenwerking nu nagenoeg ideaal is. Wel zorgt de verhoogde kans op uitzetting er volgens hem voor dat nieuwe Marokkaanse asielzoekers eerder in de illegaliteit terechtkomen. Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen over PFAS in het water door bestrijdingsmiddelen van boeren, staat in het FD. Volgens het RIVM hebben pesticiden een uitzonderingspositie bij de Europese regels, die bijvoorbeeld pannen en regenjassen op termijn PFAS-vrij moeten maken. En de koepel van drinkwaterbedrijven zegt in het FD dat in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen veel ruimere normen worden gehanteerd dan acceptabel voor drinkwaterbronnen. In 2022 werden al meerdere keren PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen gevonden in de Rijn en de Maas, in concentraties boven de veilige drinkwaternorm. Op de voorpagina van Trouw de kop: middelbare scholen beginnen proef met minder uren les. Zeker 40 scholen doen volgend jaar mee aan een experiment waarbij ze minder les geven dan normaal gesproken wettelijk moet. De onderwijsinspectie zal de scholen die meedoen niet op de vingers tikken voor die verkorte lestijd. En de tijd die dan vrijkomt moeten leraren steken in het verbeteren van de kwaliteit van de lessen. Goed voor de kinderen en de leraren zelf is het idee, die meer plezier in hun werk moeten krijgen als ze de lessen meer zelf mogen vormgeven. En scholen die geïnteresseerd zijn kunnen zich nog tot half februari aanmelden voor minder uren les. En in de Volkskrant gaat het over de nadelen van kunstmatige intelligentie. Nee, dit keer niet over de mogelijk gevaarlijke toepassingen waar we zo vaak over horen, maar over het energieverbruik van AI. Hoe ingewikkelder de algoritmes zijn, hoe meer stroom en water er nodig is om servers te laten draaien en ze te koelen. Zit hem in de rekenkracht die nodig is voor het beantwoorden van een individuele vraag. Maar ook het trainen van een taalmodel achter bijvoorbeeld ChatGPT. En wat denk je dat het genereren van één plaatje met AI kost volgens de Volkskrant? Nou? Evenveel als het opladen van je mobieltje. Eén plaatje. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, zeer zware windstoten deze ochtend op de Wadden en in Noord-Holland. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Daar zijn ook al twee ongelukken gebeurd. Allereerst de A7 richting Hoorn. Tussen Wieringerwerf en Middenmeer is de weg helemaal dicht. Je kunt omrijden over de U25, dat is over de N240. En ook elders op de A7 een ongeluk vanuit Den Oever naar Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend heb je 10 minuten vertraging daardoor. De weg is daar gelukkig nog wel ongeveer deels open. Ook nog even kort naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen Rodeschool en Uskert. Dat komt door een sein- en wissels. Dat duurt nog tenminste tot 7:15. Abortus is een belangrijk verkiezingsthema voor de Democratische Partij in Amerika. Zo belangrijk dat ze vicepresident Kamala Harris op tournee sturen langs staten om te pleiten voor zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen. Sinds het Amerikaanse Hoge Rechtshof het landelijk recht op abortus afschafte, beslissen staten zelf of abortus wel of niet is toegestaan. De Nederlandse arts Rebecca Gompert zet zich met haar organisatie Aid Access in om abortuspillen te verstrekken aan Amerikaanse vrouwen. Rebecca Gompert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de situatie op dit moment, sinds dat recht op abortus dus niet landelijk meer geregeld is? Nou, er hebben een groot aantal staten, ongeveer 20 staten, hebben het recht op abortus teruggedraaid. Dus bijvoorbeeld Texas, Missouri, Mississippi, Louisiana. Grote staten waar abortus niet meer verkrijgbaar is. En dat betekent dat vrouwen of naar een andere staat moeten reizen, of dat ze bijvoorbeeld via Aid Access abortuspillen aanvragen en die dan naar hun huis gestuurd krijgen. Dat is iets wat volgens de wet in de federale wet in Amerika mag. Dus de FDA die regelt de beschikbaarheid van abortuspillen en die heeft sinds 2019 vastgesteld dat dat mag via de post. Dus dat heeft aan de ene kant heeft dat een verbeterde toegang tot abortus bewerkstelligd, want het is veel goedkoper en voor vrouwen veel beter, omdat ze daardoor niet naar een kliniek hoeven te reizen. Maar aan de andere kant heeft het dus ook moeilijker gemaakt, met name voor abortussen na 13 weken, want die pillen die werken, die zijn veilig en thuis te gebruiken tot 13 weken. En deze vrouwen moeten dan soms enorme afstanden reizen. Ja. Om een abortus te krijgen. Als je meer dan 13 weken bent, bedoelt u? Ja. Ja. En het andere probleem is natuurlijk dat niet iedereen heeft toegang tot die informatie, dat ze het kunnen krijgen via het internet. En ja, er zijn dus ook gewoon vrouwen die dus inderdaad gedwongen worden om hun zwangerschap uit te dragen. En dat zie je ook in een aantal staten waarbij de de eerste gegevens over de toegenomen geboortes bekend zijn geworden. En dat gaat met name over de meest kwetsbare groep mensen. Dus de gekleurde en de arme vrouwen. Ja, die hebben gewoon het geld niet om daarvoor te gaan reizen. Nou, die hebben geen geld om te reizen, maar die hebben bijvoorbeeld ook geen. Die zijn wat minder, die hebben minder goede. Die weten bijvoorbeeld veel, veel minder goed hoe ze op het internet moeten gaan zoeken. Of ze hebben geen toegang tot internet. Dus die weten u ook niet te vinden, bijvoorbeeld? Die weten ons ook niet te vinden. Nee. Maakt het voor uw werk wat uit wie de verkiezingen wint in november? Nou, heel erg veel. Het maakt alles uit. Als de Republikeinen weer winnen, dan er is op dit moment bijvoorbeeld een rechtszaak. Die wordt binnenkort ook door de Hoge Raad, door de Supreme Court gehoord. Om het recht om de beschikbaarheid van die abortuspillen in te perken. Dus dat het dan niet meer via de post mag en nog maar tot 7 weken. En daar vecht de FDA bijvoorbeeld, dat is dus de organisatie die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van medicijnen, die vecht daartegen, want die wordt geleid nu door iemand die democratisch is. Maar op het moment dat bijvoorbeeld Trump weer de verkiezingen wint, nou, ten eerste, de wet is eigenlijk veranderd omdat Trump een aantal rechters heeft aangewezen die enorm conservatief zijn. En die zijn alle grondrechten aan het terugdraaien, met name ook het recht op abortus of nou ja, alles, alle progressieve zaken die worden teruggedraaid. En als hij weer president wordt, dan zal dat zich verder verder gaan. En dan komt er misschien ook wel echt een federaal verbod op abortus. Wat ja. De Republikeinen nu willen. Dus dat zal een enorm gevolg hebben. Terwijl tegelijkertijd ook onder de Republikeinen, zeker vrouwen onder de Republikeinen, zijn voor dat abortusrecht. Hè? Die zijn helemaal niet zo tegen abortusrecht. Ja, dat is het probleem is dat dat klopt. Daar zijn wel polls gedaan. Alleen, het is niet hun hoofdthema. Dus mensen stemmen vaak niet op het thema abortus. Alleen, ja, het is niet genoeg om niet voor Trump te stemmen, bedoelt u? Nee, er zijn andere thema's die vinden mensen vaak belangrijker om daar op te stemmen. En Trump krijgt natuurlijk zo. Ik bedoel, het is voor ons denk ik. Nou ja, dat weet ik niet zeker, maar. Dat weten we ook in ons eigen land trouwens. Dat mensen op een andere manier stemmen ja. dan in hun eigen belang, zeg maar. Dank u wel. Rebecca Gompert van AIDS Access. In 1977 kwam radio met Jack and Jill, gebaseerd op het kinderrijmpje Jack and Jill went up the hill. Alleen gaat het dan over dat Jack zich in de steek gelaten voelt door een uithuizige Jill. Radio, dat was de band van Ray Parker Jr. Ja, die van later Ghostbusters. Jack and Jill Radio. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het verkeer moet in de ochtendspits rekening houden met harde wind door storm Isha. In het Waddengebied en de provincie Noord-Holland geldt code oranje. In de rest van het land code geel. Isha heeft op de Britse eilanden al veel overlast veroorzaakt. De eerste 11 maanden van vorig jaar zijn 250 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko uitgezet naar eigen land. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar, meldt de dienst terugkeer en vertrek aan de Telegraaf. Nog eens 700 personen zouden binnen een half jaar moeten volgen. Jarenlang werkte Marokko hier niet aan mee. Nu zijn de banden met het land aangehaald en is de samenwerking beter. Jongeren gebruiken minder voorbehoedsmiddelen dan in 2012, blijkt uit onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland. 40% van de jongens tot 25 jaar gebruikt geen condoom. Dat was ruim 10 jaar geleden nog 25%. 46% van de meisjes gebruikt de pil, 30 procentpunt minder dan in 2012. Ron DeSantis is geen kandidaat meer voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Begin deze week eindigt hij als tweede bij de Republikeinse voorverkiezingen in de staat Iowa, ver achter koploper Donald Trump. Het weer, veel wind, vooral langs de kust is er kans op zware windstoten tot boven de 100 km per uur. In de loop van de ochtend neemt de windkracht snel af en het wordt maximaal 12 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, door die zware windstoten ook al een ongeluk op de A7 deze ochtend. Den Oever richting Hoorn. Bij Middenmeer is de weg helemaal dicht. Er is onder andere een boom op de weg gewaaid. Hou daar dus rekening met extra reistijd voorlopig. Je kunt omrijden over de N240, aangeduid met de omleidingsborden U25. Dan elders in het land ook nog een ongeluk. De A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Door dat ongeluk zijn 3 rijstroken afgesloten. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Hindoes van over de hele wereld volgen de inwijding van de tempel voor de god Ram in de Indiaanse stad Ayodhya. Volgens hindoes is Ram daar geboren. In de hindoeïstische tempel in Den Haag kijken hindoes via een livestream mee naar de festiviteiten in India. Verslaggever Danny Simons, op wat voor manier vieren ze deze gebeurtenis? Nou, je hoort het, Astrid. Sowieso met veel muziek. De muziek is wel wat hard, dus ik ga eventjes wat meer op de gang staan. Daar sta ik nu op dit moment tussen allerlei schoenen. Die zijn allemaal uitgetrokken door de mensen die hier binnenkomen en plaatsnemen hier binnen in de tempel. Er blijven ook steeds mensen binnenkomen. Goedemorgen. Ik denk dat er nu zo'n 50 tot 70 mensen binnen zijn. De geur van wierook komt je tegemoet. En ook van eten ondertussen steeds meer. Want mensen komen ook binnen met eten in kommetjes, in in schalen, zoete lekkernijen. Overigens, zo uitbundig als het nu is, was het net niet hoor. Tussen 4 en 6 waren hier ook al mensen. Toen was het wat ceremoniëler. Toen was het wat spiritueler ook. Eigenlijk met puja's, dat zijn offers die worden gebracht. Dat gebeurde hier voor beelden van goden. Maar er staat hier ook een maquette van de Ramtempel, waar het vandaag om draait. Daar zaten mensen ook op de grond om offers te brengen. En dit gaat nog eventjes zo door, sowieso tot 8:20. Dan wordt het lintje doorgeknipt in India. Dan wordt de Ramtempel officieel geopend. En ik vroeg net aan de voorganger hier van deze tempel in Den Haag, waar ik nu ben. Dat is Pandit Bhagwant. Wat er nou zo bijzonder is aan deze tempel? De tempel heeft altijd bestaan. En omdat die altijd heeft bestaan en door mensen is dat in bezetting geweest. Maar behalve dat het in bezetting is geweest, men hier had het vernietigd en ondergronds gebracht. En deze is weer bovengronds gebracht en hij is opnieuw ingericht. En het is een bestaande tempel altijd geweest, waar een bijzondere plaats voor ons heeft betekend. De Sri Ramji, Maryada Purushottam Sri Ramji, God Rama, die daar heeft gewoond, verbleven, en God Ram, die de voorschijn is geweest om ons altijd te beschermen. En Sri Ramchandraji gaat nu vandaag weer herintreden in de mandir. En met bovengronds gebracht weer, bedoelt u, hè, er stond eerst een moskee tot 1992... en ondertussen is daar weer de tempel gebouwd. Ja, klopt. U bent er ook geweest, hè, de tempel? Ja. 2 maanden geleden, dacht ik? Ja. Hoe was dat? Dat is in woorden niet te beschrijven, omdat de energie die daar op dit moment heerst, de energie binnen hebben wij natuurlijk niet kunnen zien. Nog niet, want het was nog niet toegankelijk. Vandaag wordt officieel het lintje geknipt. En vanaf vandaag is de toegang tot in de tempel. Dus voor mij is het ook nog een verrassing om hopelijk op zeer korte termijn dat te mogen zien. En hoe wordt dat dan precies hier gevierd? Ik zie al een groot scherm staan. Hè? Daarbij wordt meegekeken naar de feestelijke opening in India zelf, daar in het noorden van India. Ja, we hebben ook een link gekregen waar wij dus zo meteen rechtstreeks met India gaan linken. En samen zullen wij gaan kijken naar het lintje die straks geknipt wordt om 8:20 officieel te zijn. Ik wacht eventjes op de geluiden. Wat betekent dit? Dit betekent het vereren en het offeren van het voedsel. En het moment dat wij voedsel offeren. Vandaag elke voedsel die men nuttigt, dient men eerst te offeren aan de Heer en vervolgens te nuttigen. Hindoes van over de hele wereld kijken dus naar deze inwijding van de Ram-tempel. Maar die laat in India ook de gemoederen hoog oplopen. Buitenlandredacteur Davy Boerema, jij bent ook in Den Haag om mee te kijken naar wat er bij die tempel in India gebeurt. Maar waarom is die Ram-tempel zo omstreden? Ja, dat klopt. Nou, hij is zo omstreden omdat er natuurlijk eerst een moskee voor omver is gehaald door fanatieke hindoes. In 1992 was dat. En dat geeft natuurlijk een boodschap aan moslims, dat hindoes hier het recht, meer recht hebben dan moslims. In 2019 heeft de rechtbank ook nog eens besloten dat de hindoes deze tempel mochten bouwen. En omdat het geloof sterker zou zijn, even kort door de bocht gezegd, op die plek, omdat Ram daar dus geboren zou zijn. Ja, en het geeft een boodschap naar moslims dat zij, ja, toch hun geloof een tweederangs geloof is in een land waar inderdaad 80% van de inwoners hindoe zijn. En de moslims een kleiner deel uitmaken. Dus dat geeft spanning. En in de periode in 92 ook leverde het ook spanning op. En zijn er mensen omgekomen bij die rellen. En daar zijn ze vandaag gewoon bang voor. En zijn ze opnieuw bang voor een herhaling dat het zo hoog op kan lopen in India, die spanningen. Dus voor hun is het echt een controversiële dag. Maar het is blijkbaar echt een feestdag ook in India. Ja, de partij die dus achter dat neerhalen van die moskee zat in 92, dat was de BJP. Dat is de partij van premier Modi. Die zijn nu aan de macht, toen nog niet. Maar ze maakten er een belofte van. Als wij aan de macht zijn, dan zal die tempel gebouwd worden op deze plek. En dat is een belofte die ze dus vandaag kunnen innen. Dat is voor de BJP en de grote hoeveelheid aanhangers van de BJP. Dus een feestelijk moment. Maar wat ook belangrijk is om te onthouden, is dat meer dan 50% van India onder de 25 jaar is. En 92, ja, dat is langer dan 30 jaar geleden. Dus heel veel Indiërs herinneren die spanningen en die rellen waarbij zoveel mensen dus omkwamen eigenlijk niet zo goed. Het is een hele een andere groep Indiërs die dit nu viert voor een groot deel. Maar wat betekent het dan voor moslims dat dit voor een dag wordt? Ja, voor moslims is het een dag van binnenblijven, vrees ik. Onder veel moslims gaan nu berichten rond waarin men elkaar vertelt van, nou ja, in ieder geval deze dag, maar misschien ook nog de dagen erna, ga niet naar buiten zichtbaar met kleding aan die je identificeert als moslim zijnde. In steden als Bombay en Delhi zijn winkels dicht vandaag. Het is ook een officiële feestdag in staten waar de BJP aan de macht is of in de regering zit. Dus mensen gaan al niet naar het werk. Maar veel moslims onderling blijven expres thuis. Festiviteiten die ze toevallig misschien op deze dag hadden georganiseerd, huwelijken, verjaardagen, zijn uitgesteld omdat ze vandaag liever even het wat rustiger aandoen en niet de confrontatie op willen zoeken. Dankjewel, buitenlandredacteur Davy Boerema. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. Er staan nog wat rekeningen open na de avondklokrellen tijdens de coronapandemie. Een derde van de schade is nog altijd niet betaald door de daders, laat het Centraal Justitieel Incassobureau aan Omroep Brabant weten. In 2021 waren onder meer in Eindhoven en Den Bosch grootschalige rellen. In Eindhoven moesten bijvoorbeeld het stationsgebouw en een auto van ProRail het ontgelden. Rechters legden schadevergoedingen op van in totaal €206.000. 136.000 is inmiddels betaald, de rest staat dus nog open. Parkeren in Amsterdam, dat kan sowieso wel een uitdaging zijn. Ook met vergunning gaat het niet altijd goed. De lokale zender AT5 hoorde van de ombudsman dat de gemeente onterecht boetes uitdeelt en bezwaren daartegen slecht afhandelt. Neem de ouders van Zora. Die hebben een gehandicapte parkeerkaart omdat Zora een zeldzame spierziekte heeft. Met die kaart mogen ze overal in Amsterdam gratis parkeren. Die ligt ook zichtbaar in de auto en dan gaat het toch nog mis. Die parkeerauto's met de camera's die dat registreren, die zien niet of je op een specifieke plek staat waar je mag staan. Ze zien gewoon, jij staat met je kenteken en je hebt niet betaald. Je krijgt een boete. Het gaat automatisch. Is dat niks anders dan een bezwaar indienen? Zo zijn er al meerdere boetes binnengekomen. De gemeente stuurde excuses en daarna weer een boete. Maar nu, na vragen van AT5, zijn de boetes kwijtgescholden. Toen kon het wel. Tja. De Nederlandse economie kan een tik oplopen als het aanbod van datacenters en snelle internetverbindingen de komende jaren niet verder toeneemt. Volgens het FD waarschuwt demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat daarvoor in een rapport over de digitale infrastructuur dat vandaag naar de Kamer gaat. Digitale diensten aan bedrijven en consumenten zouden in de knel komen als er in Nederland te weinig ruimte wordt gemaakt voor nieuwe datacenters. En de energiesector investeert volgens minister Adriaansens niet genoeg in uitbreiding van de netwerken die stroom leveren aan databedrijven. En het hart onder de riem voor de uitbater van strandpaviljoen Beach in IJmuiden. Drie bands hebben volgens Hart van Nederland gisteren een benefietoptreden gehouden om geld in te zamelen voor de ondernemer. Die zag half december hoe zijn strandtent helemaal door brand werd vermoest. De band Drie Vierkante Meter nam het initiatief, want die stond eigenlijk geboekt om gisteren op te treden in die strandtent. Nou, toen met kerst gebeurde natuurlijk de brand. Dus dachten we, ja, we gaan sowieso spelen. We gaan gewoon sowieso spelen en dan maken we er gewoon een benefietconcert van. En toen hebben twee andere bands aangehaakt. Ja, we hopen natuurlijk zoveel mogelijk geld op te halen. Maar ja, het is natuurlijk maar een druppeltje op de gloeiende plaat. Maar het is ook vooral het idee en gewoon dat mensen weten wat er gebeurd is en dat ze allemaal blijven komen naar de beach in, want hij gaat zo snel mogelijk weer bouwen. Ja, ik heb nog niet gelezen wat het heeft opgeleverd, want het was dus gisteren het benefiet optreden, want het heeft Hart van Nederland nog niet bij elkaar opgeteld. Hoe dan ook, eigenaar Peter de Bie is geraakt door de actie, zegt hij tegen de website van Hart van Nederland. Hij weet dankzij deze actie dat hij er niet alleen voor staat. Bij de ANWB, Tim Schaap. Ja, goedemorgen. Er staat al meer dan 100 kilometer file als je ons bij elkaar optelt. Komt ook mede door de code oranje die geldt in Noord-Holland. Er is ook een ongeluk gebeurd door de storm daar. We hebben het dan over de A7 richting Hoorn. Tussen Wieringerwerf en Middenmeer is de weg helemaal dicht. Je kunt omrijden over de N240. Dat is aangeduid met de borden U25. En verder veel vertraging op de A27. Gorkum richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 40 minuten. I've been alone. It makes you happy, Sheryl Crow. Het is 6:11. De Machiavelli-prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan mensen of organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. En wie hem dit jaar wint, dat wordt nu bekendgemaakt door Marja Wagenaar, voorzitter van de Stichting Machiavelli. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, houd ons maar niet lang in spanning. Wie is het? Nou, de Machiavelli-prijs dit jaar gaat naar de burgemeester van Ter Apel, Jaap Velema. En waarom is dat zo? We kennen natuurlijk allemaal de problemen met de overvolle, te volle asielopvang in Ter Apel. En wat burgemeester Velema doet, is dat hij daar buitengewoon helder en scherp over communiceert. Hij zet en de belangen van de inwoners van Ter Apel goed op de kaart. Het verhaal van de middenstand, de politie. Hoe ga je om met de overlast? En tegelijkertijd vraagt hij ook aandacht voor de problemen in die overvolle asielopvang. En dat doet hij op een manier die niet polariserend is. En dat is best heel knap bij zo'n onderwerp, wat heel erg gevoelig is in ons land. In het juryrapport staat ook dat de gemeenschap in Ter Apel mag worden gezien als een voorbeeld voor andere gemeenten of plaatsen. Waarom vindt u dat? Nou, zeker. Want ondanks de spanningen die er vaak zijn, leeft Ter Apel al jaren met dat aanmeldcentrum in de gemeente. En gaan er gelukkig ook heel veel dingen goed. En de wijze waarop, je moet je voorstellen, in zo'n kleine gemeenschap, in zo'n groot aanmeldcentrum, heeft hoe dan ook impact. En als dat al jarenlang gaat, ik wil niet zeggen dat het altijd goed gaat, maar gaat. En dan is dat wel heel knap dat een gemeenschap dat zo ontzettend goed weet te dragen. En dat is een voorbeeld voor heel veel andere en veel grotere gemeenten in ons land. Betekent dat de Machiavelli-prijs voor burgemeester Velema ook een beetje een prijs is voor de inwoners van Ter Apel? Ja, absoluut. Want de inwoners van Ter Apel die dragen dit op een hele waardige wijze. Doen mee met het op de kaart zetten van de problemen. He, ze houden hun mond niet. Het is niet alsof het ze allemaal overkomt en ze denken van jeetje, wat vreselijk. Ze kaarten het aan als er overlast is. Maar ze helpen ook mee mensen op te vangen en onderwijs te geven. En dat gebeurt al jarenlang in een hele kleine gemeenschap. Dus de inwoners van Ter Apel verdienen ook zeker die prijs. Maar degene die hem echt in handen krijgt, dat is burgemeester Jaap Velema. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Doet het wat met u, zo'n prijs? Ja, ja zeker. Het is wel bijzonder, waardevol. Maar het is ook nog wel apart, omdat we natuurlijk nog niet uit de crisis zijn. Hè. Dus we zijn wel ergens met het begin van de oplossing, maar we zijn er nog niet. Maar ik ben er heel blij mee. U ziet het dus meer als een aanmoedigingsprijs om zo door te gaan op deze weg. Ja, niet halverwege de slingers ophangen. Hè. Dat is... Nee, dat maar even niet. Nou goed, maar het gaat natuurlijk over hoe u communiceert. En de jury zegt dat het u lukt om niet te polariseren, ondanks dat het zo'n gevoelig onderwerp is. Dat is uw verdienste. Is dat iets waar u een weg in gezocht heeft? Of is dat iets wat u meteen al voor ogen had, zo moet ik het doen? Hij is vrij van nature gewoon, omdat we zien gewoon heel nadrukkelijk dat er natuurlijk de afgelopen... We hebben bijna 30 jaar ervaring met asielopvang. Maar de afgelopen 3 jaar is het echt hopeloos fout gegaan. En dan zijn het ook gewoon echt de woorden van mijn inwoners die zich daar boos en gefrustreerd over zijn, hoe nu de opvang is georganiseerd en hoe dat fout gaat en hoe er overlast is. Maar ook wat het doet met de medewerkers van de COA, onder welke omstandigheden die hun werk moeten doen. Hè, dat vertellen ze mij. En ik hoor dat natuurlijk ook van de medewerkers zelf. En ze zeggen er ook altijd achteraan van, we vinden het ook heel erg voor de mensen die hier terecht zijn, omdat ze op vlucht zijn voor oorlog en geweld. Dus het komt in die zin ook wel echt van mijn inwoners. Maar de toon die dus blijkbaar de gemeente Westerwolde, hè, waar Ter Apel onder valt, en u hebt gekozen, is... niet polariserend, omdat u denkt dat u daarmee ook verder komt? Ja, ook. Maar natuurlijk ook omdat mijn inwoners natuurlijk net zo verscheidend denken over asielinstroom als de rest van Nederland. Maar waar het gaat over de asielopvang, daar hebben we allemaal wel zo'n beetje dezelfde mening. Dat moet gewoon op een nette wijze gebeuren. Ter Apel zegt de jury dus moet echt als een voorbeeld worden gezien voor andere plaatsen. Als ik u zo hoor, bent u het daar volledig mee eens? Volledig. Want u bent er uiteraard heel veel geweest. De worsteling van dit dorp, gaat u dat ook echt aan het hart? Ja, want inmiddels staat natuurlijk de naam Ter Apel synoniem voor of overlast of crisis in de opvang. Inhumane opvang. En ja, dat doet natuurlijk pijn. Ook omdat we weten dat het ooit anders is geweest. En dat het zo lang duurt voordat daar echt een oplossing voor komt. Want hoe zien de mensen in Ter Apel en hoe ziet u dus ook de toekomst van dit dorp? De toekomst van het dorp is er sowieso wel. Omdat we met elkaar wel ook weten dat we bevoorrecht zijn, dat het een mooie plek is om te wonen. Hè. Dus dat is er wel. Alleen het is beschamend om te zien wat er van gemaakt wordt. Een van de zaken waar u zich heel erg hard voor heeft gemaakt is de spreidingswet.

Vanwege storm Isha geldt in het Waddengebied en de provincie Noord-Holland code oranje. In de rest van het land code geel. Voor zover bekend heeft de harde wind in Nederland nog niet tot veel schade geleid. Wel waaiden op een aantal plaatsen bomen om, onder meer in Bergen in Noord-Holland. Tussen Sittard en Maastricht waaide een boom op het spoor. En vanwege de wind heeft de KLM tientallen vluchten geschrapt. Storm Isha heeft op de Britse eilanden meer gevolgen. Daar zitten 200.000 mensen zonder stroom. En het treinverkeer in Schotland is stilgelegd. De eerste 11 maanden van 2023 zijn 250 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko uitgezet naar eigen land. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar, meldt de dienst terugkeer en vertrek aan de Telegraaf. Nog eens 700 personen zouden binnen een half jaar moeten volgen. Jarenlang werkte Marokko hier niet aan mee. Nu zijn de banden met het land aangehaald en is de samenwerking verbeterd. Werkgeversorganisaties maken zich zorgen over het ondernemingsklimaat in Nederland. Door onduidelijk overheidsbeleid doen bedrijven steeds vaker nieuwe investeringen in het buitenland en niet in eigen land, zeggen VNO-NCW en MKB Nederland. Volgens die organisaties willen bedrijven zekerheid, maar worden er te vaak nieuwe regels bedacht of worden regels veranderd of teruggedraaid. Het aantal jongeren dat de pil slikt of een condoom gebruikt neemt af. 1 op de 5 gebruikt geen anticonceptie, blijkt uit een onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland. Het aantal meisjes dat de pil gebruikt daalde in 10 jaar tijd van 3/4 naar minder dan de helft. De meeste meisjes zeggen dat ze geen hormonen in hun lijf willen. Bijna de helft van de jongens gebruikt geen condoom. In 2012 was dit nog 1/4. Toch neemt het aantal SOA's onder jongeren niet toe, volgens de onderzoekers omdat de groep jongeren met meerdere sekspartners is afgenomen. Donald Trump heeft positief gereageerd op het besluit van Ron DeSantis om zich terug te trekken als kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. Hij zegt blij te zijn dat DeSantis het nu gaat steunen. Begin deze week eindigde DeSantis als tweede bij de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa, ver achter Donald Trump. Nikki Haley is nu de laatst overgebleven serieuze uitdager van Trump bij de voorverkiezingen. Het weer, veel wind dus, die is vannacht in kracht flink toegenomen. Rond deze tijd op zijn hevigst. Vooral langs de kust zijn zware windstoten mogelijk, tot boven de 100 km per uur. Later vanochtend neemt de wind in kracht af. Eerst regent het nog, daarna breekt vanuit het westen de zon door en het wordt vandaag 12 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Door die windstoten ook al een eerste ongeluk op de A7, Den Oever richting Hoorn. De weg is helemaal dicht bij afrit Middenmeer. Je kunt omrijden over de N240, volg hiervoor de borden U25. Elders in het land ook problemen. De A27 bijvoorbeeld, Gorkum richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert een ongeluk waardoor 3 rijstroken afgesloten zijn. Daar is de vertraging bijna 3/4 vanaf Lexmond. Ook nog even naar de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Diemen kan de spitsstrook niet open door technische problemen aan een slagboom. Momenteel 1/4 file rijden vanaf Naarden hierdoor. En tot slot de A2 nog, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Maarhezen 8 kilometer file. Door een ongeluk is daar 1 rijstrook dicht en de vertraging is 1/4. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. IJmuiden is vanaf nu een veiligheidsrisicogebied. In de afgelopen 3 maanden waren er 30 drugsgerelateerde geweldsincidenten. Frank Dalus is burgemeester van Velsen, waar IJmuiden onder valt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het voor IJmuiden? Nou, ik heb inderdaad nu het ingesteld als een veiligheidsrisicogebied. Dat is een van de instrumenten die ik als burgemeester heb om de openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen. En concreet betekent dit dat gedurende ongeveer een half jaar de politie iedereen preventief mag fouilleren. Dat is het grootste deel van het plan? Dat is mogelijk door het aanwijzen als een veiligheidsrisicogebied. Daarnaast heb ik eind december camera's opgehangen in de openbare ruimte. Heb ik iemand een gebiedsontzegging al gegeven? Heb ik iemand ook een last onder dwangsom opgelegd? Heb ik een paar woningen inmiddels gesloten en ook een horecazaak gesloten? Want wat is er allemaal gebeurd dat dit nodig is volgens u? Nou, dat is inderdaad heel opvallend voor Velsen of voor IJmuiden in het bijzonder. Want de high-impact crime-cijfers, dus de woninginbraak, de auto-inbraak, geweld op straat, diefstal, die cijfers zijn juist enorm naar beneden gegaan. En het is verder ook echt geen onveilig gebied. Maar de afgelopen 3 maanden hebben we inderdaad 30 drugsgerelateerde zaken gehad. Waar sprake was van explosieven of wapens. En dat wil ik nu als burgemeester direct keihard de kop gaan indrukken. Dus het zijn groepen die elkaar onderling proberen te bestrijden? Ja, het zijn drugscriminelen die binnen de drugswereld ruzie hebben met elkaar. Elkaar willen bedreigen, onder druk willen zetten, indruk willen maken op elkaar. Die hangen explosieven aan de deuren van elkaar. De woningen worden beschoten. Er is dus een behoorlijke eruptie van geweld. En ik ga nu proberen samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee, zetten we alles op alles om dit heel snel de kop in te drukken. Want tot nu toe is het allemaal onderling. Maar ik hou me hard vast dat er geen onschuldige mensen worden getroffen. En dat wil ik als burgemeester voorkomen natuurlijk. Wat weet u wel wie het zijn? We hebben door die hele goede samenwerking met de politie en door onze jeugdboa's en de jeugdpolitie hebben we behoorlijk wat namen en rugnummers. Ja, we kunnen het bij wijze van spreken op een whiteboard uittekenen wie met wie ruzie hebben. En misschien zelfs al een beetje voorspellen waar de volgende geweldsincident zal plaatsvinden. Dus dat is het niet. Het is niet dat we ze niet kennen. Daar zitten we bovenop. Maar niemand durft, zoals zij dat noemen in hun wereld, te snitchen of elkaar te verraden. Dus niemand doet een aangifte of geeft ons een tip. Want ze zijn natuurlijk onderling als de dood dat ze dan weer een verrekening zullen krijgen. Ja. En dat betekent dat het dus ook lastig aan te pakken is, want je moet het wel kunnen bewijzen. Precies, we hebben echt een hete daad nodig en dat is dan heel erg moeilijk. Dus nu gaan we in ieder geval om te zorgen dat het veilig op straat is, gaan we nu ook beginnen met preventief fouilleren. En dan heb ik als burgemeester al mijn instrumenten ingezet die ik heb. En kan ik dus ook naar de inwoners van Velsen en IJmuiden zeggen van, we zitten er bovenop en we hebben echt alles uit de kast getrokken. Maar zou dat genoeg zijn? Nee, het is natuurlijk ook op deze wijze een beetje dweilen met de kraan open. Er zijn natuurlijk mensen in de drugswereld, om heel eerlijk te zijn, die heb ik dan afgeschreven. Die ga ik ook niet meer op een ander pad krijgen. Maar we richten ons ook vooral op de jongeren die eromheen hangen. Die dit interessant vinden, spannend vinden, stoer vinden. En daar hebben we ook gerichte acties op om te zorgen dat we die jongeren echt uit die drugscircuit halen. Want dat is de doelgroep waar ik me met name op wil richten. De jongeren die nog niet in de drugscircuit zitten, maar er wel een beetje tegenaan hangen, dat ze absoluut niet in die drugscircuit terecht gaan komen. Want als je er eenmaal in bent, kom je echt nooit meer van je leven eruit. Dank u wel, Frank Dales, burgemeester van Velsen, waar IJmuiden dus onder valt, waar nu geldt dat het een veiligheidsrisicogebied is. Het beton in de veerhavens van Den Helder en Texel, dat is er slecht aan toe. De afgelopen maanden brokkelden steeds vaker stukken ervan af. En Rijkswaterstaat gaat nu speciale netten eromheen hangen. Tjeerd Roosendaal is hoofdingenieur-directeur regio Noord-Holland van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er aan de hand met het beton in die havens? Nou, Rijkswaterstaat is de beheerder van de veerhavens. En wij doen dagelijks onderhoud ook van de aanlandinrichtingen van de veerhavens, zoals dat heet. En wij hebben geconstateerd dat er stukjes beton van de constructie van de dekken waar je overheen rijdt bijvoorbeeld, dat die naar beneden kunnen vallen. En dat geeft een veiligheidsrisico. En daarom hangen we netten op om dat te voorkomen. Want dan blijft het wel bij elkaar met een net? Nou, dan valt het in ieder geval niet direct, bijvoorbeeld dat is nu het risico op reizigers of op bijvoorbeeld het personeel van de TESO. En dat mag natuurlijk niet gebeuren. Maar afbokkelen lijkt me ook een risico. Ja, het zijn oude installaties. Ze zijn al tientallen jaren oud en ze zijn aan het einde van hun levensduur. Dus het zijn oude dames, zou je kunnen zeggen, die wij nu tot 2030, want dan worden ze helemaal vervangen, eigenlijk met verlengend onderhoud in stand houden. Zodat het veer gewoon iedere dag, zoals het ook de afgelopen jaren is gebeurd, en ook de komende jaren zal blijven, gewoon wel gebruik kan maken van die inrichtingen. Ja. Wat voor netten zijn het die u nu dus om dat beton heen gaan spannen? Ja, dat zijn netten die spannen we op onder de dekken, zodat inderdaad die stukjes beton niet naar beneden kunnen vallen. Dus die hebben een maasgrootte dat we die stukken beton ook echt opvangen. En we kunnen dan nog steeds ook wel inspecteren, zeg maar, van waar komt het los. En dan kunnen we ook die stukjes ook verwijderen. Maar dan vallen ze niet in één keer dus naar beneden. Dat is de bedoeling hier. En in feite zijn die stukjes beton die er afvallen, dat is eigenlijk meer optisch dan dat het echt ook de constructie van de installatie raakt. Dus het is echt aan de oppervlakte. Het zijn echt kleine stukjes en dat kan niet zoveel kwaad, moet ik het zo zien? Nou, het kan wel zoveel kwaad dat we willen niet dat op iemand valt. Want dat kan ja, tuurlijk. Maar voor de constructie niet? Zeker niet. Nee, die blijft gegarandeerd veilig. En want dat is ook onze taak, om dat samen met onze onderhoudsaannemers, om dat iedere dag voor de TESO en alle reizigers goed in orde te maken. En daar gaan we voor om dat zo te houden. Want u zegt in 2030 staat het op de planning om het echt helemaal te vervangen. Wordt dat nog naar voren gehaald? Zijn daar plannen voor? Nou, daarvoor, we zitten eigenlijk op een heel spannend pad om 2030 te halen. Het is een hele complexe vraag om die veerinrichtingen te vervangen. We moeten waarschijnlijk naast de bestaande een nieuwe bouwen en dan de oude zo snel mogelijk weer weghalen. Ja, dat is een heel ruimtelijk en technisch moeilijk vraagstuk. Dat vraagt heel veel voorbereiding. Daar zijn we nu volop mee bezig. En daar hebben we ook alle tijd tot 2030 hard voor nodig. Zo'n storm die bijvoorbeeld vandaag over het land gaat, en zeker daar in die buurt, zou ik maar zeggen, Noordwest. Ja. Is dat nog een extra risico qua afbrokkelen? Nou, qua afbrokkelen zeker niet. Ik heb wel even nu de zorg van, kunnen we vandaag wel beginnen met het ophangen van die netten? Kijk, de veiligheid voor reizigers en bediend personeel staat op 1. Maar natuurlijk ook die van het personeel van onze aannemers. Dus daar wordt geen risico in genomen. Dus het zou kunnen zijn dat we vandaag wel vertraging oplopen. Ja, dat de netten wat later komen. Dat de netten wat later komen. Maar de veiligheid van de constructie en het naar beneden vallen van beton, dat verwacht ik niet dat vandaag gaat gebeuren, hoor. Dank u wel, Tjeerd Roosendaal van Rijkswaterstaat. Het NOS Radio 1-journaal. Kwart over 7. In Nieuwsuur ging het over de relatie tussen burgers en gemeenteraad. Lokale politici merken dat inwoners weinig betrokken zijn bij de gemeentepolitiek, ook omdat ze weinig informatie krijgen, vertelde fractievoorzitter Alain Hamakers van Nu Lies Vroemen in de gemeente Vaals. Gewoon het aantal mensen dat hier op de publieke tribune zit, ja, het is gewoon heel gering. Zelfs vaak op één hand te tellen. Dus daar concludeer ik wel dat de stap naar de raadszaal voor sommige mensen te groot is. En het is wel belangrijk dat inwoners weten wat wij hier doen. Want uiteindelijk als volksvertegenwoordiger doe je het juist voor die inwoners. Deskundigen vinden dat gemeenteraden veel meer moeten investeren in systemen zoals camera's, zodat mensen vergaderingen kunnen volgen. Maar veel griffiers en ook raadsleden durven geen budget aan te vragen. En dat snapt directeur Jan Bijl van het Perikels Instituut, dat de politici coacht en traint. Met een paar decentralisaties is er echt minder geld naar gemeenten te komen. Die hebben grote tekorten. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je als hoogst verantwoordelijke, als gemeenteraad zegt, ja, we vinden het moeilijk om een paar duizend euro, laat staan een ton uit te trekken voor een goed functionerend informatiesysteem, als we het niet eens kunnen uitleggen waarom we geen rollators meer beschikbaar hebben voor de mensen die slecht ter been zijn. Want dat is letterlijk de keuze die ze moeten maken. De bibliotheek gaat dicht en ons raadsinformatiesysteem gaat op orde. Jan Bijl van het, en dat moet ongetwijfeld zijn, het Pericles Instituut. Ik zei het verkeerd. In Dijkstra en Evenblij ter plekke werd geconstateerd dat de klompendrager een uitstervend ras is. Terwijl vroeger bijna iedereen klompen droeg, vertelde Bertus van den Hof van het Klompenmuseum in Eelde. Nou, als je vraagt in Amsterdam bijvoorbeeld, dan denken ze dat Amsterdammers dat niet deden. Maar Amsterdam was natuurlijk een open riool vroeger. Dus hebben ze daar ook op klompen gelopen. En we hebben beeldmateriaal van een hele grote klompenwinkel in Amsterdam. Nou, dat zegt al iets. Dus je bedoelt, overal droegen ze klompen, over. Zelfs in Amsterdam? Zelfs in Amsterdam. Ja. Maar tegenwoordig dragen mensen eerder bijvoorbeeld dan crocs dan klompen. Nou, daar heeft Van der Hof een duidelijke mening over. Afschuwelijk. Niet doen. Houten klompen. Koop gewoon een houten schoeisel. Is veel gezonder dan die crocs. Zo is het. Ja. Ode aan de klomp. Ode aan de klomp en mensen moeten allemaal komen rijden. En dat was gisteravond op Radio en TV. In Groot-Brittannië zijn de problemen door Storm Ischia nog wat groter dan hier. Dat lezen we bij de BBC. Tienduizenden huishoudens zitten volgens de BBC zonder stroom. Een kerncentrale werd vannacht offline gehaald. En in Schotland en grote delen van Engeland rijden er geen treinen. Veel vluchten zijn ook gestrapt. De vliegtuigen die nog wel opstijgen of landen doen dat met het nodige spektakel. Horen we op een filmpje van een vliegtuigspotter. Oh, she's up, she's down, she's gone. Now, is that good? Oh, mate, hold on a minute. Ooh. Here we go, get it down, boss. Oh. Ja, als je niet beter zou weten, zou je denken dat het over iets heel anders ging. Maar dit gaat dus over iemand die kijkt naar de vliegtuigen die tegen de wind in proberen te landen in Engeland. De tot nu toe hardst gemeten windstoot in Groot-Brittannië is 99 mijl per uur, oftewel 160 kilometer per uur, orkaankracht. Bij een aardverschuiving in de Zuidwest-Chinese provincie Yunnan vanochtend vroeg zijn 47 mensen vermist geraakt. Die werden in hun huis bedolven onder gruis en modder die van de berg afkwamen, schrijft de South China Morning Post. Na een nacht waarin het flink heeft gesneeuwd, zijn reddingswerkers nu in de vrieskou bezig om naar overlevenden te zoeken. 500 mensen konden net op tijd worden geëvacueerd. Aardverschuivingen komen geregeld voor in de Chinese provincie Yunnan. Het is een vrij onherbergzame regio met zeer steile bergen die tegen de Himalaya aanliggen. De Duitse machinistenvakbond GDL heeft een nieuwe spoorstaking aangekondigd. Vanaf woensdag gaat het treinverkeer, als het aan de bond ligt, plat voor 5 dagen. Tegen het Duitse journaal Tagesschau zegt de vakbond dat het derde zogenaamd verbeterde loonbod van Deutsche Bahn bewijst dat het spoorbedrijf geen enkele wens heeft om er met de machinisten uit te komen. En die aangekondigde staking in het Duitse spoor is de vierde in dit loonconflict. En volgens de BBC ligt de president van de Filipijnen onder vuur op sociale media omdat hij een helikopter gebruikte om een concert van Coldplay bij te wonen. Andere bezoekers zagen hoe president Marcos Jr. en zijn vrouw met de presidentiële helikopter aankwamen bij het concert ten noorden van de hoofdstad Manila. Onvoorziene problemen in het verkeer was de verklaring van Marcos woordvoerder. Critici vragen zich af of overheidsmiddelen hiervoor zijn bedoeld. Of zoals iemand op Facebook schrijft: we hebben betaald voor de helikopter, brandstof en beveiliging en misschien ook wel voor de concertkaartjes. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, er staat in totaal zo'n 250 kilometer file in het land. Dat is aardig wat. Hou ook altijd nog rekening met die zeer zware windstoten in Noord-Holland en op de Wadden. Op de A7 ging het mis, richting Hoorn vanuit Den Oever. Bij Middenmeer is de weg nog altijd helemaal dicht. Ligt onder andere een boom op de weg. Omrijden kan over de N240, volg hiervoor de borden U25. En veel vertraging op de A27 richting Utrecht vanuit Gorkum. Tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd een uur file rijden. Door een ongeluk zijn daar namelijk 3 rijstroken dicht. PSV heeft het record niet verder kunnen aanscherpen. Tegen FC Utrecht kon het voor de 18e keer sinds het begin van deze competitie winnen. Maar het werd 1-1. Tom van 't Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en de sportman Luc de Jong, de aanvoerder, zei meteen ja, dat hij er toch wel van baalde. Ja, dat mag ook. Hè. Als je zo dicht bij een record bent, een 36 jaar oud record. En natuurlijk zal hij niet balen als hij naar de stand kijkt en ziet 52 punten uit 18 wedstrijden. Want dat is nog steeds iets om heel trots op te zijn. Maar als je zo dichtbij bent, snel met 1-0 voorkomt en dan denkt, ja, het gaat misschien toch wel lukken. Maar eer wie ere toekomt. Utrecht speelde een prachtige wedstrijd, gepassioneerde wedstrijd, een goede wedstrijd. Had misschien zelfs ook nog wel kunnen winnen, hoewel ook Lozano nog de lat raakte voor PSV. Maar als je eerlijk naar die wedstrijd keek, kon iedereen heel goed leven met die 1-1. En Luc de Jong natuurlijk ook een uurtje later, maar dat een sportman die zo dicht bij zo'n historisch record is er echt van baalt, ja, dat snap ik wel. Maar PSV zal zich snel herstellen, hoor. De mensen die denken dat de hele competitie nu open ligt, dat lijkt me wat overdreven. Maar goed, het record blijft samen met die andere PSV-ploeg op dit moment gewoon overeind staan. En we zullen wel weer een heleboel jaartjes moeten wachten eer we het hier weer over kunnen hebben. Wat is je verder opgevallen deze ronde? Nou ja, het was toch wel opvallend dat Twente, wat een beetje in opmars leek, een nederlaag leed tegen NEC, die het overigens heel goed doen de laatste periode. AZ maar blijft voortkwakkelen, ook na het ontslag van de trainer. En dat betekent eigenlijk dat Feyenoord toch wel heel comfortabel nu toch weer die tweede plek inneemt. En in dat opzicht de spanning een beetje weg is. Ja, en verder, Ajax won weer, maar heeft verdedigend de zaken nog steeds niet echt op orde. En als je dan die hele ranglijst doorgaat, onderin blijft het allemaal wel een beetje gelijk. En daartussenin, als je 2-3 keer wint, dan heb je het over play-offs voor Europees voetbal. Als je 2-3 keer verliest, zoals Heerenveen, dan sta je in 1 keer weer naar onderen te kijken. Dus die competitie blijft wel spannend, hoewel nogmaals helemaal bovenin de kaarten redelijk geschud lijken. In Italië, daar was weer een speler die racistisch werd bejegend. En de FIFA-voorzitter Gianni Infantino die reageerde erop. Zegt dat er een automatische nederlaag ingevoerd moet worden voor het team met de racistische fans. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind de reactie op zich natuurlijk zeer te prijzen. Want het is absoluut zo dat wat zich weer op de velden afspeelde in Engeland, ook in de tweede divisie dit weekend, maar in Italië bij de wedstrijd Udinese-Milan, dat natuurlijk onverkwikkelijk, onverdraaglijk is. En dat daar strengere straffen op moeten komen. Of dat dan gaat helpen, moet je nog maar te bezien zijn. Maar dat daar veel grotere maatregelen moeten komen dan nu, dat is te prijzen in Infantino. Anderzijds, als je het hebt over practice what you preach, de FIFA is nou niet bij uitstek een organisatie waar je meteen aan dit soort dingen denkt. De factor geld heeft toch over het algemeen de boventoon. En er worden zeer vaak toernooien op allerlei niveaus toegewezen aan landen waar bijvoorbeeld mensen op basis van seksuele geaardheid volledig gediscrimineerd worden. Dus de woorden zijn goed van Infantino. Ik denk dat niemand daartegen kan zijn. Maar hoe de FIFA daar zelf mee omgaat en zelf als organisatie gaat handelen, dat blijft wel een groot vraagteken. Dus als dat er ook nog bij zou komen, nou, dan zouden we pas echt een hele grote stap voorwaarts doen. Met z'n allen. En tennis, de tweede week van Australian Open is ingegaan. Begint zich inmiddels het een en ander af te tekenen? Ja, je kan het bij de mannen zeker wel zien, hè, waar de toppers Djokovic en Sinner zich al geplaatst hebben. Op dit moment Medvedev aan het serveren is voor de wedstrijd. Dus dan als Alcaraz er ook nog bij komt, de top 4 gewoon de tweede week vol ingaat en zeer overtuigend. Bij de vrouwen is het allemaal wat verrassender, want Swiatek toch wel een van de echte favorieten verdwenen uit het toernooi. Daar gaan Sabalenka en Kauf, de nummer 2 en 4 geplaatst door het toernooi. Maar je ziet daar ook al 3 ongeplaatste spelers bij de laatste 8. Noskova, Jastrem, zijn speelsters die het heel goed doen. Dat is ook wel een beetje typerend voor het vrouwentennis, waar minder speelsters echt helemaal bovenliggend zijn. Sabalenka is wat mij betreft daar nu wel de grote favoriet. Maar bij de mannen, ja, daar zijn echt alle kanonnen nog in het toernooi. En daarin gaan we naar een prachtige, prachtige tweede week van de Australian Open. Tom, dankjewel. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March.

Het verkeer moet rekening houden met storm Isha op de Wadden. En in Noord-Holland geldt code oranje, in de rest van het land code geel. Onder meer in Bergen in Noord-Holland waaide een boom om. En tussen Sittard en Maastricht viel er een boom op het spoor. In Delft raakte een dakplaat op een flatgebouw los. Op de Britse eilanden zitten door storm Isha tienduizenden mensen zonder stroom. Jongeren gebruiken minder voorbehoedsmiddelen dan in 2012, blijkt uit onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland. 40% van de jongens tot 25 jaar gebruikt geen condoom. Ruim 10 jaar geleden was dat nog 25%. Bijna de helft van de meisjes gebruikt de pil, tegen ruim driekwart in 2012. Ron DeSantis is geen kandidaat meer voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Begin deze week eindigde hij als tweede bij de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa, ver achter koploper Donald Trump. En twee Amerikaanse commando's die vermist raakten voor de kust van Jemen zijn doodverklaard. De zoektocht naar hun lichamen gaat nog wel door. De twee belanden in zee tijdens het enteren van een boot die wapens zou leveren aan Houthis in Jemen. En burgemeester Venema van Ter Apel krijgt de Machiavelli-prijs voor goede communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Volgens de organisatie van de prijs weet Venema helder te communiceren over het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, zonder te polariseren. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, hoe gaat het lopen met die storm Isha? Nou, we zitten op dit moment al net na het hoogtepunt. We hebben vanmorgen vroeg windstoten gehad in het noordwesten van Nederland, in het Waddengebied en in grote delen van Noord-Holland van 100 km per uur of zelfs iets meer. Maar op dit moment zijn de uitschieters wat wind betreft al een stukje minder, zo'n 80, 90 km per uur. En in het binnenland zit je dan op zo'n 60, 70 km. Nou, dat is best behoorlijk. Zal echt nog wel wat hinder veroorzaken de komende uren. Maar wat wind betreft gaan de scherpe randjes er geleidelijk aan vanaf. Het is erg zacht buiten, dat merken we ook. Dubbele cijfers op veel plaatsen, 10, 11 graden. En uit het wolkendek valt nu nog af en toe wat regen. Maar ik denk dat het vanmiddag op verreweg de meeste plaatsen droog is. Alleen in Limburg kan het wat langer duren voordat ook daar de droge momenten gaan overheersen. En vanmiddag breekt zelfs zowaar de zon door. En met een iets in kracht afnemende wind, nou, zien we dan toch inderdaad een lichte weersverbetering. En de komende dagen? Nou, het blijft voorlopig zacht. Ook morgen bijvoorbeeld temperaturen in de middag van een graad of 10. En ook de dagen daarna halen we dat soort waarden regelmatig. Morgenochtend beginnen we het droog met zelfs zonneschijn. Maar de bewolking neemt in de loop van de dag toe en later volgt er ook regen. En ook morgen later op de dag zal de wind weer aantrekken. Niet zo heftig als vandaag, maar het lijkt morgen toch later op de dag een beetje herfst. Alfred, dankjewel. En nu waait het dus nog best wel hard. Tim, wat betekent dat op de weg? Nou, onder andere een ongeluk op de A7 deze ochtend. Heel even spieken hoor. Ja, daar is hij weer. De A7 richting Hoorn vanuit Den Oever. Bij Middenmeer is de weg helemaal dicht. Er ligt onder andere een boom op de weg. Je kunt omrijden over de omleidingsroute U25. Verder ook vooral veel ongeluk in de rest van het land. De A2 bijvoorbeeld, daar rijdt het langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht, omdat er een ongeluk is gebeurd op de A27. Tussen Waardenburg en Knoop het Oude Rijn, 25 kilometer bumper aan bumper. De vertraging is bijna 30 minuten. Dat komt dus door een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Knoop het Rijnsweerd zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging op die snelweg is maar liefst een uur. Dan de andere kant op de A27, dus richting Gorkum vanuit Almere, ook een ongeluk. 1 rijstrook is dicht bij knooppunt Lunetten. Vanaf Hilversum een half uur vertraging. En daardoor dan weer file op de A28. Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterberg en Utrecht 9 kilometer met 35 minuten vertraging. Ster. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen. En daarom heeft de Giro de afgelopen 10 jaar een schat aan data beschikbaar gemaakt. Bedrijfsprofielen, financials, ratio's, interactieve grafieken, nieuws en nog veel meer. Tap en beleg. Ons platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdaalslaapkliniek.nl. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Demissionair premier Rutte brengt een tweedaags bezoek aan Bosnië-Herzegovina. Vandaag is hij in Srebrenica en aan het eind van de middag reist hij door naar Sarajevo. En daar gaat hij ook in gesprek met de Bosnische autoriteiten. Dat laatste doet hij niet alleen, maar samen met de Europese Commissievoorzitter von der Leyen en de Kroatische minister-president Plenković. Balkan-correspondent Thijs Kettenis, jij bent in Bosnië. Thijs, waarom gaan deze drie in gesprek met de Bosnische autoriteiten? Nou, Bosnië is nu iets meer dan een jaar kandidaatlid van de EU en hoopt afgelopen december groen licht te krijgen om daadwerkelijk te gaan beginnen met toetredingsonderhandelingen tegelijk met Oekraïne en Moldavië. Die twee landen die kregen te horen dat ze inderdaad mogen beginnen met die gesprekken. Maar voor Bosnië hielden de EU-regeringsleiders de deur nog dicht. Omdat Bosnië onvoldoende vooruitgang had geboekt met hervormingen. Maar wel beloofden de EU-regeringsleiders dat ze er in maart nog eens een keer naar gaan kijken en dan misschien wel groen licht geven als Bosnië dan duidelijke vooruitgang heeft geboekt. En nou, von der Leyen, Rutte en dus zijn collega Plenković van buurland Kroatië spreken morgen met de hele Bosnische politieke top. Dus dat zijn de regering, het driekoppige presidentschap, heel veel parlementariërs. Om aan zoveel mogelijk van hen te laten weten dat ze echt welkom zijn in de EU, maar dat ze ook echt voortgang moeten boeken voor de volgende stap kan worden gezet. En waarom lukt dat Bosnië tot nu toe niet? Ja, het land gaat bijvoorbeeld gebukt onder corruptie en ook is er veel sprake van vriendjespolitiek. Maar ja, dat is ook zo in andere Balkanlanden die wel al onderhandelen met de EU over toetreding. Wat Bosnië vooral parten speelt is de enorme verdeeldheid tussen de drie bevolkingsgroepen. De Bosniakken, dat zijn Bosnische moslims, de Kroaten en de Serviërs. Die verdeeldheid leidde natuurlijk 30 jaar geleden tot die afschuwelijke oorlog. En in 1995 tekenden ze wel de vrede. Maar ja, de onderlinge meningsverschillen zijn nooit echt weggenomen. En je ziet dat nu met name de Bosnische Serviërs steeds vaker en openlijker aansturen op meer zelfstandigheid of zelfs volledige onafhankelijkheid. En de president van hun deelrepubliek, die trekt zich inmiddels vrijwel niets meer aan van de Bosnische rechters en het Hoge Rechtshof en legt alle oordelen daarvan naast zich neer. Nou, met zoveel interne verdeeldheid en ruzie is het heel lastig om gezamenlijk vooruit te komen in de richting van de EU. En dat is de belangrijkste reden voor de stagnatie. Die gesprekken zijn dus morgen, maar vandaag reist Rutte al naar Srebrenica. Wat gaat hij daar doen? Hij gaat er een krans leggen op de begraafplaats waar meer dan 6.500 slachtoffers begraven liggen die zijn omgekomen tijdens de genocide door de Bosnische Serviërs daar in 1995. En dat is een heel beladen plek voor Nederland, omdat Nederlandse VN-militairen daar destijds gelegerd waren. Zij waren onvoldoende toegerust om de Serviërs te stoppen, is de lijn van Nederland altijd geweest. Maar veel Bosniakken vinden, de Nederlanders stonden erbij en keken ernaar. Rutte gaat vandaag in gesprek met nabestaanden en krijgt een rondleiding door het herdenkingscentrum daar. En daarna brengt hij dan ook nog een bezoek aan de 150 Nederlandse militairen die deel uitmaken van de EU-vredesmacht in Bosnië. Rutte gaat trouwens ook overmorgen dan naar Kroatië. Wat doet hij daar? Ja, hij gaat dan weer mee met die Kroatische collega Plenković, die dus ook in Sarajevo is morgen. Ja, ze gaan het dan hebben, officieel staat er in de agenda, over de goede onderlinge relatie en belangrijke geopolitieke zaken. Maar nou, reken maar dat dan bijvoorbeeld de invloed natuurlijk van Rusland op de Balkan aan de orde komt. Maar dat bezoek moet je ook vooral zien in het kader van de internationale ambities van Rutte. Hij wil naar verluid graag de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO worden. Ja, dan is het belangrijk om je veel in het buitenland te laten zien en te laten zien dat je met iedereen overweg kunt. En nou, Kroatië is ook NAVO-lid, dus dat is een belangrijke reden dat Rutte daar morgen graag op bezoek wil. Dankjewel, Balkan-correspondent Thijs Ketsenis. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Peru waren gisteren de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid van een aantal Latijns-Amerikaanse landen bij elkaar. Doel: samen een aanpak bedenken voor de aanhoudende drugscriminaliteit. Dat overleg komt na een golf van geweld door drugskartels in Ecuador eerder deze maand. Correspondent Boris van der Spek vanuit Chili. Boris, wat is er besproken op dat overleg? Nou, het gaat om een overleg van de CAN. Dat is een samenwerkingsverband tussen Colombia, Ecuador, Bolivia en Peru. Inderdaad, als reactie op die onrust in Ecuador. En ze willen eigenlijk nieuwe concrete maatregelen nemen om ja, eigenlijk nog echt wel transnationale georganiseerde misdaad tegen te gaan in de regio. Want Peru, Bolivia en Colombia, dat zijn echt de grootste cocaïne-producerende landen ter wereld. Ecuador zit daartussen met alle havens die naar Europa gaan. Dus ze moeten wel samenwerken. Ook omdat alle kartels in die landen met elkaar samenwerken. Dus de autoriteiten moeten hetzelfde doen. Want dat doen ze dus tot nu toe niet genoeg? Nou, samenwerking in Zuid-Amerika is altijd iets lastigs. En dat komt eigenlijk vooral door de grote ideologische verschillen tussen regeringen. Iedere 4 jaar gaat het weer van links dan weer naar rechts per land. Bijvoorbeeld in de EU werken linkse en rechtse landen wel samen. Maar in Zuid-Amerika gaat dat niet makkelijk. En alle initiatieven tot samenwerking sneuvelen ook best wel snel. En in dit specifieke geval moeten ook veel meer landen zich eigenlijk aansluiten bij zo'n internationale aanpak. Want landen als Chili, Venezuela, Argentinië, Paraguay en Brazilië zijn allemaal landen die op een bepaalde manier een rol spelen in dit probleem. Maar ook bijvoorbeeld Mexico, de VS en Europa zelf moeten samenwerken. Dus ja, met dit soort moeilijke, enorme problemen is er tot nu toe nog nooit veel succes geboekt. Maar wat doen die landen dan afzonderlijk van elkaar wel om drugscriminaliteit tegen te gaan? Nou, er worden wel inlichtingen gedeeld. En er wordt ook wel samengewerkt op het gebied van defensie. Bijvoorbeeld volgens de laatste inlichtingen die gedeeld zijn zit Vito. Dat is een bendeleider wiens ontsnapping tot die enorme geweldsuitbarsting in Ecuador leidde. Die zou nu in Medellín in Colombia zitten. Dus daar zal tijdens de top dit weekend over gesproken zijn. Hoe kunnen landen samenwerken om die man op te pakken? Zo heeft Ecuador ook samengewerkt met Argentinië om de familie van deze Vito op te pakken. Die waren daarheen uitgewezen. Weken. Maar om echt succesvol te zijn, moeten ze geldstromen in beeld brengen. Moet corruptie vooral op lokaal niveau in al die landen aangepakt worden. Hoe gaat het eigenlijk op dit moment in Ecuador? Tot nu toe zijn er sinds 9 januari zo'n 2500 mensen opgepakt. De avondklok is nog steeds van kracht. Er wordt hard gewerkt om grotere en beter beveiligde gevangenissen te bouwen. Zoals eerder in El Salvador is gedaan. En het leger patrouilleert nog steeds op de straten. Er worden veel drugs in beslag genomen. Maar pas over een paar weken kunnen we echt de balans opmaken. En kunnen we zien of deze crackdown van de president het gewenste effect heeft gehad. En wat bedoel je met crackdown van de president? Ja, het uitroepen van de noodtoestand, al die keiharde maatregelen om die bendes aan te pakken. Het klinkt allemaal heel mooi en hard zoals hij het heeft gedaan. Maar ja, kan je zulke grote bendes die zo wijd vertakt zijn, echt internationale bedrijven bijna, kan je die op zo'n manier aanpakken? Ja, dat is de vraag waar veel mensen ook hun twijfels bij hebben. En dan misschien zo'n samenwerking met andere landen zoals afgelopen weekend besproken is, kan veel succesvoller zijn. Dankjewel, correspondent Boris van der Spek. De drukte voor de carnavalsvierders neemt toe. Dat lezen we bij 1 Limburg en bij RTV Oost. Het duurt nog een paar weken voor het echt carnaval is. Of vastelovend, zoals ze in Limburg zeggen. Maar de carnavalsartiesten die hebben het nu al druk met voorfeestjes. Danny Powels bijvoorbeeld heeft elke dag flink wat optreden staan, vertelt hij aan 1 Limburg. Zes stuks. Zes vandaag. Gisteren zeven. Dus vandaag gaat rustiger. Alleen weer in een korte tijdbestek. Volgens mij in 4 voor 10 hebben we voor zes optredens. En kregen ze allemaal dezelfde Danny? Ja, van het begin tot het einde. En of het nu vandaag is, of ik heb volgens mij een stuk of 100 optredens. Tot dinsdagavond het laatste. Iedereen kreeg dezelfde energie. 6 optredens in 5 uur. Ik zit nog even te luisteren. En dat dan verschillende plekken, neem ik aan. Dat is wel vrij druk, inderdaad. Nou, daarom was het wel een goede vraag of ze allemaal dezelfde te zien krijgen. Ja, precies. Ja. Nou, hij zegt dus van wel. Ja, energie. Artiesten treden ook steeds vaker de rest van het jaar op. Dus boekers adviseren om niet in elk liedje het woord vastelavond te zingen. Dan kan je die liedjes ook op andere momenten gebruiken. Ook topdrukte bij de bouwers van de carnavalswagens, zoals bij de carnavalsvereniging De Tijddarren in Oldenzaal. RTV Oost zag hoe ze daar druk bezig zijn met het bouwen van de wagen voor de grote Twentse carnavalsoptocht. Die is 11 februari al. Er worden pompoenen. Dat zijn we nu weer aan het maken. Dus ja. Gaat het goed? Ja, alleen de tijd, hè. Ja? Ja. Is het weer spannend dan maar? Het is elk jaar spannend. Ja? Hoe kan dat dan? Ja, dat gebeurt nog 1 keer. Je klinkt ook een beetje gestrest, hè? Ja, ik ben een beetje, ik was even druk. Ik hou jou gewoon van het werk. Klein beetje. Ja, zit wel een klein beetje op te naaien, de verslaggever van RTV Oost. Ja, het valt ook erg vroeg dit jaar natuurlijk, carnaval, hè? Ja. Dus in februari. Ja, dan is het natuurlijk, kan ook wel eens in maart zijn. En dan heb je dus natuurlijk meer tijd. Zo werkt het natuurlijk ook. Amersfoort is sinds gisteren een populaire attractiearmer, meldt RTV Utrecht, voorlopig in ieder geval. Een half jaar lang stond een metershoge ijsbeer in de grachtenplassen als boodschap tegen klimaatverandering. Die ijsbeer heeft er vanwege de populariteit maanden langer gestaan dan de bedoeling was, maar moet nu toch echt terug naar de kunstenaar. Tot verdriet van de voorbijgangers in Amersfoort. Ik ga hem wel missen, want ik vind het ontzettend leuk dat hij daar staat. En iedereen stopt om te kijken wat dat nou weer is. En nu zullen we hem missen. Ja, het was inderdaad een beroemde ijsbeer inmiddels. Ja. Met een prachtig beeld. De kunstenaar gaat een nieuwe plek zoeken voor de ijsbeer. Sommigen denken dat het dierenpark in Amersfoort misschien wel een goede plek is. En het Oud-Hollandse mens erg je niet leeft nog volop. Dat lezen we in het Telegraafverslag over het NK van dit poortspel in Emmeloord. Een Nederlands kampioenschap mens erg je niet. Maar liefst 256 mensen deden er aan mee. Overal uit Nederland en van alle leeftijden. Inderdaad, we zien op de voorpagina van de Telegraaf ook... Ik denk een moeder en een jonge dochter die samen Mens Erg Je Niet aan het spelen zijn. Volgens de Zeeuw Bob Herrebout in de krant is Mens Erg Je Niet zeker geen geluksspelletje. Hij kan het weten, want won al 2 keer op rij het NK. Bob heeft namelijk naar eigen zeggen de beste methode om 6 te gooien. Hoe die methode is, wil hij helaas niet verklappen. Jo. En zijn voorbereiding is ook aardig te noemen. Ik speel het spel al 17 jaar lang elke werkdag in de pauze met mijn collega's. Misschien word je er dan uiteindelijk wel goed in. Verkeersinformatie Tim Schaap. Een bestelbusje verloor een paar glasplaten op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij De Meern wordt nu fanatiek geveegd. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 50 minuten vanaf Reewijk. En er komt een ongeluk bij op de A59 Os richting Den Bosch. Het ging mis bij Kruisstraat. Nu 9 kilometer file vanaf Os en de vertraging is bijna 3 kwartier. All because Then van de Beatles. Het is 8 minuten voor 8. In Den Haag zijn hindoes bij elkaar in de Sri Ratna Krishna Mandir tempel. Daar vieren ze dat de Ramtempel in India wordt ingewijd door premier Modi. Voor hindoes is dat dus een feest, maar het is ook een controversieel project. Verslaggever Danny Simons, wat zeggen mensen daar bij jou daarover? En dan zal ik eerst even uitleggen wat precies die controverse is. Mijn collega Davy Boerema heeft het ook al uitgelegd eerder in het programma vanochtend. Die tempel, die Ramtempel, die staat nu op een plek waar tot 1992 een moskee stond voor moslims. Nou, die is toen verwoest. Dat zorgde voor veel onrust. Bijna 2000 moslims zijn toen omgekomen. En uiteindelijk staat daar dus nu die Ramtempel, omdat dan de hindoes zeggen, dit is de plek waar Ram, de belangrijke god, ook is geboren. Controverse dus. Een beladen dag dus voor de moslims in India. En ik vroeg dus net aan de mensen hier, de hindoes hier, wat ze ervan vinden dat het voor moslims toch wel een beladen dag is vandaag. Ja, dat zal vast wel zo zijn. Maar ik kan niet over hun gevoel praten. Ik kan alleen over mijn gevoel vragen. En wat het voor ons betekent. En dat is heel veel. Ram Bhagwan is in Ayodhya geboren. Ik krijg er kippenvel van. En wij mogen weer naar Ayodhya. We gingen daar ook naartoe, maar je moet je bedenken, als je daar een ouderlijk huis hebt en het wordt van je afgenomen, dan doet het heel veel verdriet. En dan moet je vechten om het weer te krijgen. En dat heeft zo lang geduurd, honderden jaren. En nu zijn we zo blij dat we nu weer de oude tempel konden renoveren en weer op dezelfde plek waar hij geboren ook was, dat we het daar konden plaatsen. Wat merkt u van die controverse die er is rond de tempel? Of ervaart u dat niet zo op die manier? Het is van persoon hoe men ervaart. Ik ervaar het gewoon dat het vredig is, maar ergens ook een toch mensen dat zich een beetje. De mensen die contra zijn, voor hun is het wel anders. Dat heb je overal, dat zie je, merk je ook overal tot de reden vandaag. Maar blijf positief en het komt ook positief. U zei net een belangrijke dag, een bijzondere dag. Misschien ook een beladen dag voor sommige mensen? Ja, omdat de moslimgemeenschap was het eigenlijk niet mee eens. Hè? Het is al begonnen in die tijd dat het, het moslims heel veel van India heeft veroverd. Net zoals daarna de Engelsen. Hè? En nu beginnen we steeds meer onze eigen plekken weer terug te eisen en terug te krijgen. En onze geloof weer, zeg maar, weer terug te brengen waar het hoort en waar het allemaal begonnen is. En dat er een moslim, een moskee, zeg maar, is weggehaald. Ja, dat is voor de moslims natuurlijk wel iets van, ja. Maar ja, het is wel onze originele plek geweest. Ja, de originele plek dus waar de god Ram is geboren. Op dit moment is er een verbinding met die plek. Een livestream, daar kijken we nu naar in de tempel. Daarom moet ik wat zachter praten. Een livestream dus met de plek waar zo meteen om 8:20 het lintje wordt doorgeknipt door de premier Modi. Ook andere prominente mensen zijn erbij. Bekende Bollywoodsterren, cricketspelers. 8:20, dus dan gaat het gebeuren. En daarna barst hier ook echt wel het feest los. Dan wordt het eten dat hier zojuist is geofferd, wordt hier ook opgegeten. Vooral zoetigheden, ook veel fruit. Dus jullie zullen snappen, ik blijf hier nog wel even. Zitten mensen nou een beetje gespannen te kijken naar die beelden? Of juist vrolijk? Hoe zitten ze erbij? Ja, nee, echt wel gespannen. Kijk, ik hoorde net ook mensen het hier ook zeggen, en ik had het zelf ook al eerder gehoord. Het is een beetje wat Vaticaanstad is voor de Rooms-Katholieken. Dat is echt wel dit moment, die Ramtempel, die opening daarvan voor de hindoes. Dus mensen zijn echt gespannen. Toen net zei ook iemand tegen mij, ik merk gewoon dat ik steeds meer kippenvel krijg nu ik hier ben. Hoe langer ik hier ben, des te meer kippenvel er over mijn lichaam is. Mensen worden ook wel emotioneel. Nog geen tranen of zo, dat soort dingen, dat soort hysterische dingen nog niet. Maar je merkt wel echt dat het wat met mensen doet. Nu dus nog even gespannen, maar ik denk dat zometeen, als het lintje is doorgeknipt, daar ook wel een soort van ontlading zal zijn. Dankjewel, verslaggever Danny Simons vanuit Den Haag. Radio

Het aantal geslachtsziekten, dat neemt niet toe. Bij jongeren toch gebruiken ze wel minder vaak condooms. En ook het pilgebruik is bij meisjes sterk afgenomen. Blijkt uit een groot onderzoek door Rutgers en SOA AIDS Nederland naar seks bij jongeren tussen de 13 en de 25. Koenraad Vermeij, onderzoeker bij SOA AIDS Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Laten we beginnen bij dat gebruik van anticonceptie dat dus daalt. Waarom daalt dat? Weet u dat? Ja, we zien in het onderzoek dat we vandaag uitbrengen dat van de meiden die stoppen met anticonceptiegebruik, dat voor hen geen hormoon in hun lijf een belangrijke reden is. Vandaar dat ze de pil steeds minder nemen. En gebruiken ze dan wel andere vormen van anticonceptie? Nou, we zien ook dat de groep van meiden die geen anticonceptie gebruikt ook toeneemt sinds het vorige onderzoek uit 2017. Dus sommige meiden stappen over op andere methoden, zoals spiraaltje. Maar niet alle meiden doen dat. Bij de jongens, het condoomgebruik, dat is dus ook afgenomen. Ja, inderdaad. We zien sinds 2012 een daling in condoomgebruik. En daar maken we ons ook wel zorgen over. Er is nog minder aandacht geweest voor preventie sinds 2012, maar toen vrij veilig campagnes werden afgeschaft. En wat ons betreft zijn de uitkomsten een belangrijk signaal dat we daar dat we meer in preventie moeten investeren. Ja, want u bent van SOA AIDS Nederland en een condoom helpt natuurlijk ook tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Absoluut. Is dat waarom u zich zorgen maakt? Ja, inderdaad. Dus we zien de daling in condoomgebruik eigenlijk al sinds 2012, zoals ik zei. En dat is een daling die we graag willen kenteren. Waarom is het in de tijd eigenlijk afgeschaft, die campagne? Ja, dat was een politieke keuze. Omdat inmenging vanuit de overheid in het seksleven van mensen in de slaapkamers toen niet bottom was. Een paar andere conclusies nog uit dit onderzoek. Jongeren zijn dus echt positief over hun seksleven. Zeggen ze dan ook waar dat aan ligt, hoe dat komt? Nou, we zien dat veel jongeren genieten van seks. Inderdaad is hun seksleven een ruim voldoende geven, een 7. En dat ze seks met een partner fijn vinden. En is dat wat uit het onderzoek komt ook, dat ze steeds later aan de eerste keer beginnen? Is daar nog een verklaring voor? Inderdaad, we zien ook daar weer een toename sinds het vorige onderzoek. Het wordt eigenlijk steeds later. En we hebben niet uit het onderzoek een directe verklaring gevonden. Maar we plaatsen het wel in de context van de gevolgen van de coronabeperkingen een aantal jaar geleden. Waarin veel jongeren ook aangaven dat ze veel minder jongeren ontmoeten. En nieuwe mensen ontmoeten is een belangrijke drijver voor nieuwe sekscontacten. Want wat is nu de gemiddelde leeftijd waarop ze voor de eerste keer seks hebben? Ja, de helft van de jongeren die heeft met 18,7 jaar ervaring met vaginale seks. Even kijken, de seksuele voorlichting, daarover zijn ze ook, dat is weer een ander puntje uit het onderzoek, daar zijn ze heel kritisch over de seksuele voorlichting die ze op school geven. Dan geven ze maar een 5,6. Waar zijn ze dan kritisch over? Ja, jongeren geven aan dat ze meer lessen willen. En dat ze ook de voorlichting die ze kregen te ouderwets vonden en te veel gefocust op de biologie. Ze vinden het te technisch. Inderdaad, ja, dat is ook onze interpretatie inderdaad. Dat er meer behoefte is van jongeren voor seksuele vorming die aansluit bij hun leefwereld. En dus ook juist op relaties en ook het aangeven van wensen en grenzen gericht is. En de rol van de ouders daarin, hebben jullie dat ook nagevraagd? Ja, we hebben jongeren ook gevraagd inderdaad bij wie ze vragen stellen over seks. En daar komen ouders natuurlijk ook naar voren. En ook een belangrijk kanaal is daar internet. Want 3/4 van de jongeren zoekt ook wel eens online naar informatie over seks. 2 op de 3 meisjes en jonge vrouwen hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Wat vinden zij dan grensoverschrijdend gedrag? Ja, dat hebben we in het onderzoek op allerlei manieren uitgevraagd. Eigenlijk variërend van vervelende opmerkingen op straat tot en met seksueel geweld en de seksuele handelingen tegen de wil. En is dat iets wat ook echt vaker voorkomt? Of is het door alle publicaties de laatste jaren over grensoverschrijdend gedrag meer in beeld gekomen? Ja, dat weten we niet zeker. Dat blijkt uit het onderzoek nog niet. Dat er ook daadwerkelijk meer ervaringen zijn. Laat ik het anders formuleren, dat jongeren of meer bewust zijn over seksuele grensoverschrijding. Of dat ook daadwerkelijk meer plaatsvindt. Dat kunnen we uit dit onderzoek niet goed halen. Dank u wel. Koenraad Vermeij, onderzoeker bij SOA AIDS Nederland. Op 40 middelbare scholen wordt een proef gedaan met kortere lesuren. Het onderwijs zou daar dan beter van worden. Die lesuren duren dan 40 minuten. De vakbond AOB en de koepel van middelbare scholen zijn hiervan de initiatiefnemers. Jelmer Evers is vicevoorzitter van de Algemene Onderwijsbond, de AOB. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom houden jullie deze proef? Ja, ik wil eerst even wat recht zetten. Het is niet zo dat wij pleiten voor 40 minuten. Ik ben er persoonlijk ook niet zo voorstander van, eerlijk gezegd. Het gaat er wel om dat leraren meer tijd krijgen om een les voor te bereiden en meer tijd voor professionalisering. Er zijn meer mogelijkheden toe. Onder andere moeten we dan ook kijken naar het aantal uren dat kinderen les krijgen. Dat hangt ook samen met hoeveel les je geeft. Dus het is absoluut niet zo dat wij pleiten voor 40 minuten eigenlijk. In ieder geval vanuit de AOB. Maar wel dus dat er meer tijd vrijkomt voor lesvoorbereiding en nawerk en professionalisering. Dus het kan ook 50 minuten blijven, maar dat ze gewoon wat minder lesuren in hun pakket hebben? Bijvoorbeeld, er zijn heel veel dingen die niet tot het kerncurriculum horen, wat niet hoeft. Je kan ook kritisch kijken naar het curriculum zelf. Daar is ook nog best wel een hoop winst te behalen. Maar daar heb ik eigenlijk heel slecht zicht op. Hoe dat allemaal met elkaar samenhangt en hoe je daarin wat beter kan doen. En hoe ze dat meer in het buitenland bijvoorbeeld ook doen. En die proeven ze echt voor bedoeld, omdat we ook echt dat gaan monitoren met onderzoek om te kijken van wat werkt nou wel, wat werkt nou niet. En is er genoeg draagvlak dan ook onder docenten om dat te doen? En gaat er werkelijk naar beneden? Dus wat dat betreft hoopt u misschien wel dat verschillende scholen verschillende methoden gaan uitproberen, zodat u het met elkaar kunt vergelijken? Dat zal ongetwijfeld wel de uitkomst zijn. Zo werkt het ook vaak in Nederland. Dus dat scholen zijn, kunnen nog best wel eens wat van elkaar verschillen. Maar wat we eigenlijk wel zien is dat de werkdruk gigantisch hoog is overal. Daardoor verdwijnen, gaan veel collega's weg. Dus veel starters gaan de eerste 5 jaar weg, 30%. Dat is gigantisch hoog. Ja, dat moet omlaag, willen we het lerarentekort terugdringen. Het beroep moet gewoon echt aantrekkelijker. En dit is wel een manier om dat gewoon wel goed onderzocht te kijken waar de mogelijkheden liggen. Er zijn wel scholen waar het nu ook al gebeurt, hè? Zo'n 40 minuten rooster. Wat zijn daar de ervaringen? Nou, wisselend. Ik hoor daar soms hele kritische verhalen ook over. Ook omdat er daarna bijvoorbeeld ook er niet meer tijd vrijkomt om voor lesvoorbereiding. Ja, dus dan wordt het echt volgepropt op een andere manier. Wat voor andere manier? Nou, bijvoorbeeld mentoraat, andere taken die moeten worden gedaan. Dat zijn allemaal communicerende vaten. Dus daar moet je gewoon hele goede afspraken over maken. Dat willen we graag ook landelijk. Maar daar moeten collega's ook bovenop zitten op de werkvloer. Dus dat zijn best wel spannende dingen. Het is ook niet dat er niet veel kritiek is op deze pilot ook. Dus wij zijn er heel voorzichtig mee. Dus voor ons is ook een eis dat er draagvlak is onder docenten om dit te gaan doen. Want anders vinden we ook niet dat zo'n pilot mag doorgaan. En daar zullen we ook bovenop gaan zitten. En hoe lang duurt die proef? Nou, het is de bedoeling dat die 2 jaar duurt. Kijk, en als iets werkt, maar dat kan nu al als 2/3 van het personeel ermee instemt, dan mogen dat soort dingen ook doorgaan. Op zich is er al best veel ruimte, alleen wordt er heel weinig gebruik van gemaakt. Maar dat is ook omdat we niet weten wat nou precies goed werkt. Dus vandaar dat we ook dat onderzoek wel heel erg belangrijk vinden. Ja. Dus we moeten wel, kijk, we zitten best wel met een enorme crisis, hè. Dus die is kwantitatief en kwalitatief. Die PISA-scores die dalen al jaren, maar dat is niet het enige. Dat zien we in heel veel onderzoeken, zien we dat terug. En we zakken echt door het ijs. Dat geldt ook voor het lerarentekort. Dus we zijn ook wel, en we moeten ook echt goed kijken van wat werkt wel. En we geven in Nederland gewoon heel erg veel les vergeleken met het buitenland. En ook landen die het veel beter doen dan wij. Dus daar moeten we gewoon wel heel kritisch naar kijken. Doen we nog wel het juiste. Maar ik wil wel dat het heel goed gecontroleerd gebeurt. En wat ons betreft moet gewoon de aantrekkelijkheid van het beroep moet echt voorop staan. Dan krijgen we meer docenten. Dan krijgen leerlingen weer genoeg les van bevoegde docenten. En dan gaat de kwaliteit ook weer omhoog. Dat is het allerbelangrijkste. U noemt al het buitenland. Blijkbaar hebben wij dus in Nederland veel les. Daar hoor ik van op zich. Kijkt u wat dat betreft ook naar het buitenland? Wat daar voor lessen uit te trekken zijn al nu? Ja, kijk, je moet niet. Dat is wel lang hoor. We hebben ook veel contact met collega's in het buitenland. En ook via de OESO en dergelijke. Dus dat zijn allemaal overleggen waar die ook allemaal plaatsvinden. Dat weten we al heel lang. Je kan niet 1-op-1 dingen kopiëren. Want onderwijssystemen zijn wel anders. Maar er zitten eronder wel een aantal grootheden. Zoals het aantal lesuren. En het aantal lestijd wat kinderen krijgen. Dat noemen we onderwijstijd. Ja, en die is in heel veel landen toch echt significant lager. En toch doen ze het beter dan wij. Ja. Dat betekent ook dat je dan genoeg leraren hebt die met heel veel plezier voor de klas blijven staan. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt, denk ik, wat we in heel veel andere landen zien. Want gaat het dan over het totale aantal lesuren of over ook de duur van zo'n lesuur? Ja, je moet ook goed kijken naar per week. Ik ben zelf, ik vind de 40 minuten vind ik heel kort. Ja. Ik heb zelf ook 17 jaar lang voor de klas gestaan. En dus ik zou daarmee uitkijken ook. Dat krijgt die collega's ook aan. Maar er zijn echt andere knoppen waar je ook aan kan draaien meer voorbereidings- en tijd en nawerking dergelijke te creëren. En daar gaat het ons wat betreft om. Kijk, als iedereen zegt dit willen we graag gaan doen, dan kan dat. Het is een pilot. Dat betekent niet dat je gelijk helemaal naar dat systeem hoeft op voor de lange termijn. Je kan ook van een kleine gedeelte van de school bijvoorbeeld kijken of dat werkt. Er zijn heel veel mogelijkheden. Voorop staat bij ons in ieder geval, dat wil ik ook in ieder geval aan de collega's toe benadrukken. Het mag niet zonder draagvlak. Iedereen moet Nee, dat heeft u duidelijk gemaakt. Twee derde moeten ervoor zijn. Ja. Dank u wel, Jelmer Evers, vicevoorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Een derde van de schade van de avondklokrellen is nog steeds niet betaald, meldt Omroep Brabant. Onder meer in Eindhoven en Den Bosch waren er avondklokrellen in 2021. De daders moesten van verschillende rechters in totaal iets meer dan 2 ton aan schade vergoeden. Het Centraal Justitieel Incassobureau regelt dat en zegt tegen Omroep Brabant dat €136.000 is betaald. Een derde staat dus nog open. Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken waarschuwt dat de Nederlandse economie een tik kan oplopen als het aanbod van datacenters en snelle internetverbindingen de komende jaren niet toeneemt. Het FD schrijft over een rapport over de digitale infrastructuur dat vandaag naar de Kamer gaat. Daarin staat ook dat de energiesector volgens minister Adriaansens niet genoeg investeert in uitbreiding van netwerken die stroom leveren aan de databedrijven. In de Volkskrant gaat het over de nadelen van kunstmatige intelligentie. Dit keer niet over de toepassingen van AI, maar over het water- en energieverbruik door de technologie. Hoe ingewikkelder algoritmes worden, hoe meer stroom en water er nodig is om de servers te laten draaien en ze te koelen. Elk plaatje dat ChatGPT genereert kost volgens de Volkskrant evenveel energie als het opladen van een mobiele telefoon. Het gaat niet altijd goed met gehandicapte parkeervergunningen in Amsterdam. De ombudsman zegt tegen Omroep AT5 dat de gemeente onterecht boetes uitdeelt en bezwaren slecht afhandelt. De ouders van Zora, die een spierziekte heeft, kunnen daarover meepraten. Die parkeerauto's met de camera's die dat registreren, die zien niet of je op een specifieke plek staat waar je mag staan. Ze zien gewoon, jij staat met je kenteken en je hebt niet betaald. Je krijgt een boete. Het gaat automatisch. Er staat niks anders op dan bezwaar indienen. Na een aantal boetes en een afgewezen bezwaar kregen de ouders van Zora excuses en toen weer een boete. Na vragen van AT5 heeft de gemeente Amsterdam de boetes toch kwijtgescholden. En de gevolgen van storm Isha in Nederland lijken mee te vallen, maar bij de BBC lezen we dat dit in Groot-Brittannië anders is. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Een kerncentrale is vannacht offline gehaald en in Schotland en grote delen van Engeland rijden er geen treinen. Op een filmpje van een vliegtuigspotter is te horen dat het landen en stijgen in storm Isha een spectaculair gezicht is. Oh, she's up, she's down, she's gone. Now, is that kid? Oh, mate, hold on a minute. Ooh. Here we go, here we go, here we go, get it down, boss. Oh! De tot nu toe hardst gemeten windstoot in Groot-Brittannië zo'n 160 km per uur, oftewel orkaankracht. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Met zo'n 550 kilometer is het een vrij gemiddelde ochtendspits. De file met de meeste vertraging kun je terugvinden op de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij de Meern verloor een bestelbusje een paar glasplaten, nu is één rijstrook dicht. De vertraging is een uur vanaf Gouda. In de Verenigde Staten is Ron DeSantis niet langer in de race om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. Dat heeft hij bekendgemaakt in een video op sociale media. I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. DeSantis zegt dat hij zijn vrijwilligers niet kan vragen om nog meer tijd in de campagne te steken als een overwinning er niet meer in zit. En dat hij er daarom mee stopt. Correspondent Marieke de Vries vertelt waarom de Sanders niet meer geloofde in zijn overwinning. Hij heeft het in Iowa tijdens de caucus lang niet zo goed gedaan als gehoopt werd. Ondanks dat zijn campagne miljoenen heeft gestoken in die conservatieve staat en hij zich presenteerde als de echte conservatieve kandidaat. En ondanks dat hij alle 99 counties, alle gemeentes had bezocht en alle handen wel geschud had, werd hij tweede op verre afstand van Trump.

Let's go away, away for a while. Let's go away, away for a while. Let's go away, Eckert and the House. Over ruim een uur Stand.nl. Roos, goedemorgen. Heel goedemorgen, Astrid. De stelling van vandaag is: seksuele voorlichting aan jongeren moet veel beter. Het aantal jongeren namelijk dat de pil slikt of een condoom gebruikt, neemt af. 1 op de 5 jongeren gebruikt geen anticonceptie. 1 op de 5. Dat was in 2017 nog 1 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland. Nou, het pilgebruik onder meisjes die ervaring hebben met seks nam in ruim 10 jaar tijd af van 76% naar 46%. Minder dan de helft dus. Een merendeel geeft als reden aan dat ze geen hormonen in hun lijf willen. En ook het condoomgebruik neemt af onder jongeren. Zo gebruikt 40% van de jongens zonder vaste relatie geen condoom. 40%. Ja, we hadden het er net over inderdaad. En het blijkt dat in 2012 is de campagne afgeschaft. Ja. Omdat de overheid zich niet moest bemoeien met het seksleven van mensen. Juist, vandaar onze stelling. Dus ook seksuele voorlichting aan jongeren moet veel beter. Bent u het daarmee eens? Want gek genoeg neemt het aantal zwangerschappen en seksueel overdraagbare ziektes volgens Rutgers niet toe. Valt het dan mee of moeten we daarvoor dieper in de cijfers duiken? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als minder jongeren seks hebben, dan kan dat ook een verklaring zijn. Ook kan het zijn dat het werkelijke aantal SOA's onder jongeren hoger ligt, omdat SOA's niet altijd klachten geven. En uit andere cijfers weer van eind vorig jaar, en nu ga ik u enorm verwarren, maar het is even niet anders, bleek juist dat het aantal abortussen onder tieners was gestegen met 13%. Dus we moeten even dieper in die cijfers duiken. Er kunnen verschillende verklaringen voor zijn, maar je ziet in ieder geval dat de anticonceptie is afgenomen onder jongeren. Vandaar onze stelling vandaag: seksuele voorlichting aan jongeren moet veel beter. Bel ons en praat mee. 0800 1101. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ik heb alles. Al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun heeft de grootste patiënten wel een kans. Doneer nu op alles.nl. In tijd te verliezen. Vertrek met Holland Amerika Lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In 2 dorpen in Zuidwest-China zijn tientallen huizen ingestort na een aardverschuiving. Er zijn tenminste 2 doden. Meer dan 500 mensen werden geëvacueerd. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers. Er lagen veel mensen te slapen. De verschuiving was in de Chinese provincie Yunnan. Het lijkt erop dat er in Nederland weinig overlast en schade is door storm Isha. Op een paar plaatsen zijn omgewaaide bomen op de weg of op het spoor beland. Hier en daar vielen stijgers om of raakte een dakplaat los. Isha leidt op de Britse eilanden tot veel meer overlast. Daar zitten tienduizenden mensen zonder stroom. Werkgeversorganisaties maken zich zorgen over het ondernemingsklimaat. Door onduidelijk overheidsbeleid doen bedrijven steeds vaker nieuwe investeringen in het buitenland, zeggen VNO-NCW en MKB Nederland. Volgens hen willen bedrijven zekerheid, maar worden in Nederland te vaak nieuwe regels bedacht of worden regels veranderd of teruggedraaid. Burgemeester Venema van Ter Apel krijgt de Machiavelli-prijs voor goede communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Venema krijgt volgens de organisatie de prijs omdat hij helder en scherp communiceert over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, zonder te polariseren. Bij Weerplaza Alfred Snoek. Alfred, tot nu toe lijkt dus de gevolgen van de storm Isha mee te vallen. Hoe lang blijft het nog zo hard waaien? Nou, ik denk zelfs dat de wind al op zijn hoogtepunt is geweest. Vanmorgen vroeg, toen hebben we zelfs op een aantal kuststations eventjes een uur gemiddelde van windkracht 9 gehad. Dus daarmee is het officieel ook een storm in Nederland. Maar op dit moment bijvoorbeeld zien we boven land windkracht 5 tot 6. En in de kustgebieden rond het IJsselmeer is dat windkracht 6 tot 7. Af en toe wordt er nog even windkracht 8 gemeld. Dus van stormkracht is op dit moment geen sprake. En hadden we aan het einde van de nacht her en der in Noord-Holland en in het Waddengebied windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur. Op dit moment schiet de wind veelal uit tot zo'n 70 tot 80 kilometer per uur. Dus inderdaad, de scherpe randjes zijn er vanaf. Er wordt met de zuidwestenwind wel hele zachte lucht aangevoerd. Het is op sommige plaatsen nu 12 graden boven nul. Dat is erg zacht voor de tijd van het jaar. En uit het aanwezige wolkendek valt nog af en toe wat regen. Er zit wel een verbetering aan te komen, want vanmiddag trekken de regenwolken naar Duitsland weg. Het wordt niet alleen droog, het klaart zelfs eventjes bij tijden heel mooi op, zeker in de kustprovincies. En bij dat alles zal ook de wind nog wat in kracht gaan afnemen. Niet dat die gaat liggen, maar het wordt allemaal wel een stukje rustiger in de loop van de dag. En de komende dagen ook rustiger? Nou, af en toe weet die wind toch nog wel aardig aan te trekken, hoor. Vanavond en vannacht zwakt hij nog wat verder af in het binnenland. Kan er enkele bui vallen, wordt het een graad of 5. Morgenochtend droog weer, regelmatig zonneschijn, zeker in het noorden en oosten van het land. Maar de bewolking neemt toe en later op de dag volgt regen. En ook daarbij een aantrekkende wind uit zuidwestelijke richting. Ook woensdag is de wind nadrukkelijk aanwezig. Later in de week zal die wind duidelijk gas terugnemen. Het blijft voorlopig zacht. En ondanks dat af en toe de zon doorbreekt, kan er ook wel af en toe wat regen vallen. Alfred, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, op de weg gaat het steeds beter. De ochtendspits is alweer op zijn retour, maar zo te zeggen. Nog wel hier en daar wat langere files. Bijvoorbeeld de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg inmiddels weer vrijgegeven. Nog wel 35 minuten file rijden vanaf Valkenswaard. Dan nog altijd drukte rondom Utrecht na een paar ongelukken daar. De weg is alweer vrij, maar nog wel file op de A2 vanuit Den Bosch. Tussen Geldermals en knooppunt Oude Rijn. 20 kilometer bumper aan bumper met een half uurtje extra. Dan nog altijd glas op de A12 Den Haag richting Utrecht. Het was afgevallen lading. Bij de Meern is voorlopig nog één rijstrook dicht. De vertraging is 50 minuten vanaf Gouda. En tot slot een nieuw ongeluk wat erbij komt op de A27 richting Breda vanuit Gorkum. Tussen Geert Gunnenberg en Breda Noord 9 kilometer en 50 minuten vertraging. Er is namelijk één rijstrook dicht. Ster. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat. Want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl. En ontvang korting tot wel 50%. Allsafe. Geeft ruimte. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Kijk op Subaru.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Toeristen die de beroemde Hagia Sophia moskee in Istanbul van binnen willen bekijken, moeten sinds vorige week €25 betalen. De afgelopen jaren was de toegang gratis, want de Turkse president Erdogan haalde de museumfunctie weg en maakte er een actieve moskee van. En voor een gebedshuis mag je in de islam geen entree vragen. Maar dat bleek toch voor de nodige problemen te zorgen, en daarom werd de Hagia Sophia deels weer een museum. Consument Mitra Nazar ging er kijken. Het is toch altijd magisch om hier te staan voor de Hagia Sophia. De koepels van de Hagia Sophia, een van de beroemdste bouwwerken ter wereld. 1500 jaar geleden gebouwd als Byzantijnse kerk. Onder de Ottomanen werd het een moskee, kwamen er minaretten bij. En de afgelopen eeuw was het een museum tot een paar jaar geleden, toen president Erdogan het weer de functie van een moskee gaf. Nou, wat het ook is, iedereen die Istanbul bezoekt wil dit gebouw toch van binnen zien. Did you just buy a ticket for Hagia Sophia? Yeah, I did. But how much did you pay? €25 for entrance. I was here quite a few years ago and I know I did enter it for free. So it was actually a surprise. En hier een gloednieuw gebouwtje neergezet. En inderdaad, er staat ticketprijs €25. So you're in the line queuing. I'm not sure how much it's going to be yet. €25 for a ticket. €25. Okay. Wow, that's a lot. It's a lot. I think it's. Yeah. Well, it is under UNESCO, so I think it has certain point. So and the maintenance and everything. €25, best aan de prijzige kant. Maar het is tenslotte ook UNESCO werelderfgoed, dus daar mag je best voor betalen. Vinden ze hier in de rij. Toch ook wel. €25 is nothing actually. En in Europe is also the same price. Deze souvenirverkoper vindt het niet meer dan normaal. Dit zijn ook de prijzen die je in Europa betaalt. Dus ja, waarom niet hier ook? If you have money, you can enter. If you don't have to enter. Or if you want to pray. Yeah, if you want to pray, yeah, you have to go from here. Only for the Turkish people. For free. Yes. Okay. Het is niet alleen die ticketprijs die is veranderd. Hoe zit het nou? Er zijn sinds deze week twee aparte ingangen. De hoofdingang die is voor Turkse burgers. Die kunnen nog steeds gratis naar binnen, maar alleen naar de gebedsruimte om te bidden. Voor buitenlandse toeristen is er dus nu een aparte ingang aan de zijkant. En daar worden ze, na het kopen van een kaartje, via een tunnel naar de bovenverdieping van de Hagia Sophia geleid. Nou, daar kun je allerlei christelijke iconen en mozaïeken bekijken. Nou, die toeristen mogen dus niet meer op de benedenvloer komen waar de gebedsruimte is. Volgens het ministerie van Cultuur was het noodzakelijk, want het werd te druk en toeristen zouden de rust voor gelovigen beneden verstoren. En zo worden die twee groepen, Turkse burgers en buitenlandse toeristen, van elkaar gescheiden. Are you a tour guide? Yes. Is this good for your business or bad for your business? Very bad. Why? We have no privacy to get in with our clients. Nou, er is toch een hoop commotie en onduidelijkheid, vooral bij de gidsen die hier op het plein staan, die normaal gesproken groepen mensen mee naar binnen nemen en daaraan verdienen. Nou, zij mogen niet meer mee naar binnen, want een andere nieuwe regel is dat het binnen stil moet zijn. En bezoekers kunnen alleen maar met een audiotour rondlopen. So they are preventing to do our business, work. En die gidsen zeggen, het is niet eerlijk, ook voor de bezoekers, want mensen kunnen nu maar de helft van het gebouw zien. And they cannot, from the prayer area, they cannot go to the gallery? No. So it's either you pray or you go to see... They don't give any option. And they're very confused. You are right. Ja, en buitenlandse toeristen zullen waarschijnlijk toch wel blijven komen, ongeacht de prijs. Want dit is toch ja, een van de belangrijkste en mooiste gebouwen ter wereld. Werelderfgoed. Dus dat zullen mensen wel willen blijven zien als ze naar Istanbul komen. Een reportage van Mitra Nazar. In de Soedanese regio Darfur zijn het afgelopen jaar tussen de 10.000 en 15.000 mensen omgekomen bij etnisch geweld. Dat staat in een VN-rapport. Dat etnische geweld werd gepleegd door de paramilitaire militie RSF. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, jij was een tijdje terug zelf in Tjaad aan de grens met Darfur. Toen heb je ook volop verteld over wat mensen, vluchtelingen, uit Darfur jou vertelden. Wat zegt de VN er nu over in het rapport? Ja, inderdaad, helaas waren die gruwelijke verhalen al wel deels bekend. Wat bijzonder is aan dit rapport is dat de VN daar nu een cijfer op plakt. Ze hebben het over 10.000 tot 15.000 doden in één stad, El Geneina. En tot nu toe schatte de VN het aantal doden in geheel Sudan en het hele land op 12.000. Ja, en dit is dus een verdubbeling van het aantal doden in één klap. En waarop baseren ze deze cijfers? Ja, ik heb maar delen van het rapport ingezien. Het hele rapport is nog niet openbaar. Deels gaat het ook om getuigenissen. Zoals je al zei, er zijn heel veel mensen naar Tjaad gevlucht. Het gaat dan om Soedanezen van Afrikaanse afkomst, de Masalit-bevolking. En die hebben dus verteld hoe zij slachtoffer zijn geworden van executies, hun familieleden, hun vrienden, door de RSF en daaraan gelieerde milities. Ze hebben verteld over massagraven, wijdverspreid seksueel geweld. Dus dat is een van de dingen. Maar daarnaast leunen ze ook bijvoorbeeld op informatie van inlichtingendiensten. Hebben ze gekeken naar geldstromen. En hebben ze ook gekeken naar buurlanden en wat voor rol die spelen. Dat die RSF aan het doen was, dat weten we dus eigenlijk al. Onder andere vanwege die verhalen van vluchtelingen. Maar hoe spelen ze dit klaar? Ze spelen het klaar omdat de RSF heel veel geld is. Ze hebben gigantisch veel kapitaal opgebouwd voorafgaande aan deze oorlog. En zo hebben ze een goudmijn in Darfur. En daarom ook is Darfur heel erg belangrijk voor hen. Ze hebben tientallen bedrijven. En wat in het rapport ook weer wordt blootgelegd is hoe ze hulp krijgen. Hulp van binnenuit, van andere Arabische gewapende groepen in Darfur. Maar ook van buiten. Het rapport heeft het onder meer over auto's die gesmokkeld worden vanuit Libië en benzine. Maar ook zware wapens die binnenkomen uit het oosten van Tjaad. Daar zitten dus vluchtelingen. Maar daar ligt ook een luchthaven. En daar zouden wapens gesmokkeld zijn vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Onder het mom van hulpvluchten. De Verenigde Arabische Emiraten zegt wij geven hulp. Maar in dit rapport zeggen ze dat steun van de Verenigde Arabische Emiraten geloofwaardig is. En dat de RSF dus echt kan winnen. Ja, omdat zij dus eigenlijk gewoon goud verhandelen tegenover wapens. Maar goed, de Verenigde Arabische Emiraten blijft dit ontkennen. Ja, maar het betekent dat de positie van die RSF in heel Soedan nu heel sterk is? Ja, absoluut. Ja. Dus die wapens die komen via Tjaad het land binnen. Die landen daar, dan gaan ze met vrachtwagens richting de grens, worden Darfur ingesmokkeld. Daardoor dus ook dat grootschalige etnische geweld in Darfur. Maar ze worden ook verder vervoerd naar de rest van het land. Onder meer ook naar Khartoum en andere steden daaromheen. Dus vandaar inderdaad dat het wel echt doorslaggevend is. En dat die milities nu overhand hebben in het hele land. En de VN heeft nu dan dit rapport geschreven? Is dat het enige wat de VN kan doen op dit moment? Ja, dat vragen heel veel Soedanezen zich eigenlijk al heel erg lang af. Want tot nu toe doet de Verenigde Naties niet echt heel veel meer dan waarschuwen dat partijen zich moeten houden aan internationaal humanitair recht en aan wapenembargo's. De mensen die ik heb gesproken, die roepen al heel lang om een interventie. Echte interventie. Tegelijkertijd hebben ze de hoop ook al een beetje opgegeven als het gaat dus om de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties. En ligt het dus ook heel erg ingewikkeld, omdat het dus echt geen lokaal conflict is. Maar er dus heel veel internationale partijen en andere landen bij betrokken zijn, zijdelings. Maar absoluut, er is een grote roep vooral op meer druk dus op die Verenigde Arabische Emiraten. Dat voeden van wapens, dat moet stoppen. Maar ja, Soedanese die hebben dus wel eigenlijk het gevoel dat hun mensenleven niet genoeg waard is. Om echt de duimschroeven aan te draaien. En dat de internationale gemeenschap dat toch wel echt moet gaan doen. Dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Ajax is inmiddels van de 18e naar de 5e plaats van de Eredivisie gestegen. Maar Rafael van der Vaart was bij Studio Voetbal nog niet onder de indruk. Sterker nog, we kunnen wel zeggen dat Van der Vaart in Studio Voetbal losgaat op Ajax. De analist en oud-voetballer is blij dat de Amsterdammers weer winnen, maar vindt dat de ploeg nog steeds te weinig laat zien na forse investeringen de afgelopen zomer. En het bekerdebakel van Ajax van vorige maand is hij ook nog niet vergeten. Hercules, die trainen 2 keer in de week. Die zijn 3 keer in de week dronken. Ja, nee, maar dat is toch verlies je van. Maar daar is toch iedereen over eens dat het schande nee, is? Nee, want daar hoor ik toch niemand over? Er is nog geen wedstrijd geweest, topwedstrijd, dat ik denk, nou, nu hebben ze echt overtuigd. Aldus Rafael van der Vaart. Bij de Spaanse voetbalclub Almeria zijn ze woedend op de VAR. De hekkensluiter van de competitie was op bezoek bij Real Madrid. En hard op weg naar een enorme stunt. Maar een 2-0 voorsprong ging in rook op. Onder meer doordat de videoscheidsrechter 3 keer ingreep. 3 keer in het voordeel van Real. Uiteindelijk maakte Carvajal in de 99e minuut de winnende 3-2 voor Real. En zijn na afloop Almeria-speler Gonzalo Melero tegen het Spaanse AS. We zijn beroofd. Vandaag zijn alle grenzen overschreden. Ze hebben er alles aan gedaan om Real te laten winnen. Jasmijn Jansen uit Apeldoorn is een van de beste voetbalsters ter wereld. Alleen niet op het veld. Ze speelde tot haar 16e wel bij Twente, maar koos toen voor een overstap naar freestyle. Met trucjes met de bal trekt ze de wereld over. En met succes. Jansen won zilver op een WK, brons op het EK en 6 keer goud op het NK. Aan Omroep Gelderland vertelt Jasmijn Jansen dat er elke week wel veel tijd gaat zitten in dat freestylen. Ik probeer 4-5 dagen sowieso wel te trainen. En dan zijn de trainingen ongeveer 3 uur per dag. En daarnaast ben ik ook gewoon bezig met mijn business. Dus mailtjes beantwoorden, video's editen. Dus het is wel een drukke bezigheid. De business, ja, dat komt toch commercieel. En dan bij het freestylen kijken blijkbaar. Volgens Jansen duurde het leren van sommige trucs een half jaar tot een jaar. En Kevin Strootman die boekte met het Italiaanse Genoa een lekkere 2-1 overwinning op Salernitana. Dat lekkere was letterlijk. Na het doelpunt van Genoa kregen de spelers van alles naar zich toegeworpen door de supporters van de tegenstander, waaronder een snoepreep. Strootman pakte de reep op, nam een flinke hap en gooide de rest terug het publiek in. Het sociale mediateam van Genoa sloeg daarop aan het photoshoppen en plaatste een afbeelding op X van Strootman in de outfit van chocoladefabrikant Willy Wonka. Verkeersinformatie, Tim Schaap. En nog steeds hier en daar file rijden, maar nog wel goed nieuws over de A12 Den Haag richting Utrecht. Er lag glas op de weg, maar de weg is weer helemaal vrij. Nog wel een half uurtje file rijden tussen Gouda en Harmelen. En dan een spoedreparatie op de A15. Er is een front van een matrixbord opengeklapt. Op de A15 richting Rotterdam vanaf de Maasvlakte, daarom file voor knooppunt Benelux. De vertraging is ongeveer 3 kwartier. Indian Stay. Het is 8 minuten voor 9. Steeds meer werknemers willen iets bijdragen aan een betere wereld. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Arbeidseconoom Paul de Beer deed dat onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Waaruit blijkt dat ze meer willen bijdragen aan een betere wereld? Ja, we hebben mensen laten kiezen tussen een aantal denkbeeldige banen. En die banen verschilden onder andere in de duurzaamheid van de organisatie waarvoor we zouden gaan werken. Maar die banen konden ook verschillen in het loon wat ze zouden gaan verdienen. En nou blijkt dat mensen werken voor een duurzame organisatie ongeveer even belangrijk vinden als dat ze niet 20% in loon achteruit gaan. Met andere woorden, gemiddeld genomen zijn mensen ongeveer bereid 20% in te leveren voor werken bij een duurzame organisatie. En hoe verklaart u die bereidheid? Nou, in het algemeen zie je, dat blijkt ook uit andere vragen die wij stellen, en dit onderzoek doen we periodiek om de 2 jaar, dat mensen werken en in hun werk bijdragen aan een oplossing van milieuproblemen bijvoorbeeld, steeds belangrijker gaan vinden. Mensen zijn steeds meer gericht op de maatschappelijke impact van het werk wat ze doen. Dus steken mensen elkaar aan, kun je het zo zeggen? Ja, dat zou kunnen. Er is ook heel veel discussie over de noodzaak van overgang naar een duurzame economie, bestrijden van klimaatveranderingen, dat soort dingen meer. En dat dringt blijkbaar ook door in het gevoel dat je daar in je eigen werk aan wil bijdragen. En geldt die bereidheid om eventueel de salaris in te leveren dan door alle lagen van de bevolking? Nee, we zien wel duidelijke verschillen. We zien bijvoorbeeld dat mensen met een theoretische opleiding, hoogopgeleide, dat die vaker bereid zijn daar salaris voor in te leveren dan mensen met een lagere of een praktische opleiding. We zien ook bijvoorbeeld dat vrouwen vaker bereid zijn in te leveren dan mannen. En we zien ook verschil tussen leeftijden, maar dat is wat anders dan we verwacht hadden. Weliswaar zeggen jongeren heel vaak dat ze werken voor een duurzame organisatie heel belangrijk vinden. Maar het blijkt dat jongeren het nog belangrijker vinden dat ze niet in salaris achteruit gaan. En daardoor zien we dat eigenlijk 50-plussers eerder bereid zijn salaris in te leveren voor het werken bij een duurzame organisatie dan jongeren. Ja, maar als ik u zo hoor, dan heeft het dus ook al te maken met hoeveel je verdient. Dat je al boven een bepaald bedrag zit, waardoor je dat misschien ook makkelijker kunt zeggen en kunt doen. Nou, dat blijkt toch niet het geval te zijn. Want ze hebben ook gekeken hoe het samenhangt met het inkomen van het huishouden, waar mensen deel van uitmaken. En dan blijkt enerzijds tot onze verrassing dat mensen die in een huishouden hebben met een laag inkomen juist vaker bereid zijn salaris in te leveren dan mensen in een huishouden met een hoog inkomen. Het verschil is niet heel groot, maar het is zeker niet zo dat lagere inkomens minder vaak bereid zijn wat in te leveren. Dit is een onderzoek waarbij mensen keuzes kregen. Ja. Hoe groot is de kans als ze het in de praktijk ook echt doen? Ja, dat blijft natuurlijk altijd een beetje de vraag. Want het weliswaar, we vragen niet rechtstreeks of ze bereid zijn in te leveren. Dus de kans op sociaal wenselijke antwoorden is wat minder groot. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds gewoon is wat mensen in een enquête zeggen. We hebben wel ook gekeken naar mensen die van baan zijn veranderd tussen 2021 en 2023. En het blijkt dat die dan vaak in een nieuwe baan ook zeggen dat ze daarin meer kunnen bijdragen aan het oplossen van milieugerelateerde problemen. Dus het lijkt erop als mensen van baan veranderen dat ze wel degelijk ook hier rekening mee houden. U zei net al, er is natuurlijk ook een groep voor wie dat niet is weggelegd. Mensen die tegen een niet al te riant salaris moeten sappelen, zou ik maar zeggen. Komt u die mensen ook tegen in dat onderzoek? Jawel, we hebben ook gekeken naar het uurloon wat mensen nu hebben. En dan blijkt er eigenlijk nauwelijks verschil te zijn tussen mensen met een hoger en een lager uurloon. Dus het is niet zo dat mensen in het algemeen met laag loon of laag inkomen toch zeggen, dan kan ik ook helemaal niks inleveren. Dus dat speelt dan helemaal geen rol? Nou, nauwelijks eigenlijk. Ja, in ieder geval minder dan ik verwacht had. Ja, ik wil net zeggen, is dat een verrassing voor u? Een beetje wel, ja. Ik zei natuurlijk wel eerder, opleidingsniveau speelt wel een rol. Dus het kan zijn dat mensen met een laag inkomen, daar zitten voor een deel ook jongeren bij, die vaak wel hoger opgeleid zijn. En het kan zijn dat omdat ze hoger opgeleid zijn, dat ze daarom ook bereid zijn meer in te leveren. Ondanks het feit dat ze misschien nu nog niet zoveel verdienen, maar misschien wel verwachten in de toekomst meer te gaan verdienen. Dank u wel, Paul de Beer, arbeidseconoom aan de Universiteit van Amsterdam. Hey, hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook al? De Vier van de Villa. Daarin ontvang ik wekelijks vier verrassende gasten, waarmee ik mooie gesprekken voer over de achtergronden bij het nieuws. Het thema deze week is liefde. Met cabaretier Kirsten van Tijn gaat het over de toegenomen interesse voor polyamoreuze relaties. Weet je, er wordt heel vaak gezegd van het is hip, het lijkt wel een trend, maar het is eindelijk zichtbaar aan het worden en we durven erover te praten. En ik praat met filosoof Injaas de Vis. Hij koestert de liefde voor het zwijgen. Luister naar De Vier van de Villa, een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Voorkom een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Beetje een XXL-aankondiging voor Aldi, maar het zijn dan ook XXL-voordeelweken met goudse kaasplakken 500 gram voor €3,49, rode en witte druiven 2 bakken voor €3,50 en River Cola 4 flessen ook voor €3,50. Minder betalen en toch XXL meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Nu 15 maanden gratis. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Ook deze ruitschade is vaak verzekerd. Opgelost. Autotaalglas. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Op ruisdaalslaapkliniek.nl leest u waarom onze zorg vrijwel altijd vergoed wordt. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Marokko neemt steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers terug en doden door een aardverschuiving in China. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Bij een aardverschuiving in het zuidwesten van China zijn tientallen huizen ingestort. Zeker 47 mensen kwamen onder het puin terecht. Er zijn tenminste 2 doden geteld. Meer dan 500 mensen werden geëvacueerd. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers. Veel mensen lagen te slapen. Zo'n 1000 reddingswerkers zijn onder zware omstandigheden op zoek naar slachtoffers. De verschuiving was in de Chinese provincie Yunnan. Het vriest in het bergachtige gebied en het sneeuwt er. De harde wind door storm Isha in Nederland neemt nu snel in kracht af. Het lijkt erop dat Isha niet tot heel grote problemen heeft geleid. Op een aantal plaatsen waaiden bomen om, raakten dakplaten los of waaiden bouwstijgers om. KLM heeft tientallen vluchten geschrapt. Storm Isha veroorzaakt op de Britse eilanden veel meer overlast. Daar zitten tienduizenden mensen zonder stroom. Werkgeversorganisaties maken zich zorgen over het ondernemingsklimaat in Nederland. Door onduidelijkheid over het overheidsbeleid doen bedrijven steeds vaker nieuwe investeringen in het buitenland en niet in eigen land, zeggen VNO-NCW en MKB Nederland. Volgens de organisaties willen bedrijven zekerheid, maar worden in Nederland te vaak nieuwe regels bedacht of worden regels veranderd of teruggedraaid. De eerste 11 maanden van vorig jaar zijn 250 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko uitgezet naar hun eigen land. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar, meldt de dienst Terugkeer en Vertrek aan de Telegraaf. Nog eens 700 personen zouden snel moeten volgen. Jarenlang werkte Marokko hier niet aan mee, nu is de samenwerking verbeterd. Het aantal jongeren dat de pil slikt of een condoom gebruikt neemt af. 1 op de 5 gebruikt geen anticonceptie, blijkt uit een onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland. Het aantal meisjes dat de pil gebruikt daalde in 10 jaar tijd van 3/4 naar minder dan de helft. En bijna de helft van de jongens gebruikt geen condoom. In 2012 was dit nog 1/4. Toch neemt het aantal SOA's onder jongeren niet toe, omdat de groep jongeren met meerdere sekspartners ook is afgenomen. 2 Amerikaanse commando's die vermist raakten voor de kust van Jemen zijn doodverklaard. De zoektocht naar hun lichamen gaat nog wel door. Deze 2 belanden in zee tijdens het enteren van een boot die wapens zou leveren aan Houthis in Jemen. Burgemeester Velema van Ter Apel krijgt de Machiavelli-prijs. Die wordt ieder jaar uitgereikt aan de persoon die een bijzondere bijdrage leverde aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Velema is veel in het nieuws vanwege het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens de organisatie van de Machiavelli-prijs weet de burgemeester daar helder en scherp over te communiceren, zonder te polariseren. Het weer de komende uren nog wel een stevige zuidwestenwind. Bovenland vrij krachtig tot krachtig. In het kustgebied hard tot stormachtig. Op de Wadden mogelijk nog storm. Verder eerst nog regen, maar vanmiddag breekt vanuit het westen de zon door en de wind neemt dan ook geleidelijk in kracht af. Bij de ANWB Tim Schaap. Het gaat de goede kant op qua ochtendspit. We zitten nog wel boven de 300 kilometer, maar het neemt nu snel af. Wat nog wel opvalt is een spoedreparatie op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux is de hoofdrijbaan dicht. U kunt er wel langs via de parallelrijbaan. Spoedreparatie aan de matrixbord daar. Momenteel 1/2 uur vertraging. Dan ook nog veel oponthoud op de A27, Gorkum-Breda. Tussen Nieuwendijk en Breda-Noord 15 kilometer langzaam rijden met 1 uur extra reistijd. Door een ongeluk is voorlopig de linkerrijstrook dicht. Ook 1 rijstrook minder op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Momenteel 40 minuten file rijden vanaf Breda-Noord. En tot slot een melding die zojuist binnenkomt over de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Loenen 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook daar een ongeluk. Weggebruikers moeten daar zelfs over de vluchtstrook. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zijn sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Vecht en bid mee met jouw favoriete sporters en kijk de beste wedstrijden voor jou met Ziggo Sport. Gratis op kanaal 14 en standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Subaru. Safe, fun, tough. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Dit is vakantie in Portugal volgens Eliza Was Here. Kijkend naar de zonsondergang. En spontaan een deken toegestopt krijgen om samen onder te kruipen. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De samenwerking met Marokko rond het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers is nu nagenoeg ideaal. Dat zegt staatssecretaris Van den Burg van Asiel in De Telegraaf. En dat was lange tijd anders. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, hoe blijkt het uit de cijfers? Nou, het afgelopen jaar zijn er 250 mensen uitgezet naar Marokko. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar tijd. En voor het grootste deel daarvan zijn de benodigde vervangende reisdocumenten. Dus als mensen hun paspoort niet meer hadden, zijn die geleverd door de Marokkaanse overheid. En dat is nodig inderdaad als een asielzoeker zijn paspoort niet meer heeft. Als je dat vergelijkt met de afgelopen jaren, toen werden die vervangende reisdocumenten niet geleverd. In de jaren 2020 tot 2022 gebeurde dat 0 keer. Waardoor het dus heel moeilijk was om mensen terug te sturen als ze zelf geen paspoort meer hadden. Dus dat gaat nu beter. En het is de bedoeling dat er dit jaar 700 uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd. Hoe komt het dat het veranderd is? Nou, als het gaat om die vervangende reisdocumenten, komt dat door een afspraak die Nederland en Marokko hebben gemaakt. Dat die documenten bij eenvoudige zaken schriftelijk kunnen worden afgedaan. Betekent dus niet dat daar apart een ambassadeur of een diplomaat vanuit Marokko moest komen om dat af te handelen. Dus dat gaat een stuk sneller. En daarnaast zie je ook dat de asielafspraken die het kabinet in 2021 maakte met Marokko nu echt gaan opleveren. Er is toen lang gesproken daarover. En Nederland heeft er ook wel een prijs voor betaald, kun je zeggen. Want daarin is ook afgesproken dat Den Haag zich niet meer bemoeit met interne aangelegenheden in Marokko. En dan heb je het bijvoorbeeld over mensenrechten schendingen in dat land. Daar zegt Nederland dan niks over. En ja, in ruil daarvoor zijn er nu wel afspraken over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat dus beter met het aantal mensen wat wordt teruggestuurd. Maar er verdwijnen ook nog steeds veel Marokkaanse asielzoekers in de illegaliteit. Wat zegt Van den Burg daarover? Ja, wat vooral nu blijkt is dat Marokkaanse asielzoekers, als ze een asielaanvraag doen, en die wordt eigenlijk altijd afgewezen, dat ze dat niet meer afwachten in een AZC, maar dan eerder al vertrekken. En dus als de vreemdelingenpolitie ze komt halen om ze vast te zetten, in bewaring te nemen, dan zijn ze weg. En vertrekken ze dus naar of een ander EU-land of ergens in Nederland in de illegaliteit. Ja, eigenlijk niemand die het weet. En ja, dat is nu ons probleem, zegt Van den Burg daarover vanmorgen in de Telegraaf. Dus ja, het uitzetten naar Marokko, dat gaat steeds beter. Maar tegelijkertijd verdwijnen er ook steeds meer Marokkaanse asielzoekers van de radar. De correspondent Samira Jadir in Rabat in Marokko. Als het gaat over het kunnen terugsturen van mensen, kun je zeggen dat de Marokkaanse regering Nederland weer goedgezind is? Ja, dat kan je wel zeggen. Het afgelopen jaar zijn de banden tussen Marokko en Nederland dus sterk aangehaald. Dat was voorheen dus anders. En dan moeten we even terug dan naar 2018. Toen deed voormalig minister minister van Buitenlandse Zaken, meneer Blok, uitspraken over de lange gevangenisstraffen die de protestleiders van de Herak-beweging hebben gekregen. Nou, dat was een beweging die in het noorden van het land een jaar lang gedemonstreerd hadden voor betere sociale voorzieningen. Nou, die uitspraken van Blok vonden ze hier niet leuk. En dat resulteerde dat Marokko en Nederland dus jarenlang gewoon geen goede banden hadden. Maar vorig jaar heeft Marokko gezegd dat ze in ieder geval weer hun best gaan doen voor Nederland. Met name dus ook met dit onderdeel. Maar Marokko had het toen voornamelijk over het terugnemen van minderjarige asielzoekers. En gaat het dan alleen om die uitgewezen asielzoekers? Het is niet helemaal duidelijk of het alleen om deze groep gaat. Nou, Marokko heeft in ieder geval dus gezegd dat ze Dus minderjarige jongeren die eigenlijk niet in Nederland horen, dat zij daar prioriteit aan stellen. Maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die bijvoorbeeld jarenlang in Nederland hebben gewoond en eerst wel een verblijfsvergunning hebben gehad, maar dat die verblijfsvergunning is afgenomen omdat ze een strafblad hebben gekregen. Dus of het alleen maar puur om uitgewezen asielzoekers gaat, dat is nog eigenlijk niet zo heel erg duidelijk. De mensen die wel zijn teruggestuurd, vorig jaar dus 250, wat gebeurt daarmee? Ja, ik heb er met een paar gesproken. Bijvoorbeeld een jongen van 26 jaar die had inderdaad wel asiel aangevraagd en die is toen toch teruggestuurd. En hij zei van, nou ja, ik kom hier in Marokko aan en ik heb gewoon helemaal niks. Hij zei van, er is gewoon niks geregeld. Ik ben wees, dus ik kan ook nergens naartoe. Nou, dit is een individueel geval. In sommige gevallen kunnen deze mensen gewoon wel terug naar hun familie. Maar het is gewoon ontzettend. Maar het is niet zo van dat ze, behalve een vliegticket, dat er daarna nog heel veel nazorg is. Nee. Het is natuurlijk de bedoeling dat er überhaupt minder mensen ook dan naar Nederland komen. Is dat het geval? Of zijn er nog steeds Marokkaanse jongeren die de stap wagen? Ja, het is niet zozeer of ze dan per se naar Nederland willen gaan. Kijk, Marokko is sowieso een migratieland. Heel veel mensen willen gewoon het land uit. Of dat nou hoogopgeleide of laagopgeleide mensen zijn. Maar het gaat voornamelijk om die illegale migratie. Dat jongeren bijvoorbeeld nog steeds de boot pakken richting Europa. Dat gebeurt nog steeds. Wel in mindere mate dan voorheen. En dat heeft te maken dat Marokko wat beter de grens is gaan bewaken. Maar nog steeds willen deze jongeren weggaan en zoeken ze allerlei manieren om toch het land te kunnen te verlaten. En het gaat dus heel vaak om jongeren? Het gaat om jongeren of niet per se minderjarige jongeren. Het gaat meestal. De leeftijdsverschil is. Ik bedoel, het is niet heel erg duidelijk hoe oud de mensen zijn. Nee, maar het zijn veelal jonge Marokkanen. Dat weet je wel. Dankjewel, correspondent Samira Jadir en politiek verslaggever Ewout Kiewiet. En verkeersinformatie, Tim Schaap. Hier en daar is het nog file rijden. De A27 heeft nu de meeste vertraging. Dat is de A27 richting Breda vanuit Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Breda-Noord 16 kilometer file rijden met een uur vertraging. Er gebeurde namelijk een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. En verder nog eventjes de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij Loenen een ongeluk. De weg zelf is afgesloten. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Eerst een half uur file rijden vanaf Apeldoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Gets me to the unfamiliar place. Is that the case? Now it's time for some reflection. Feel I'm always playing just the same.

Het aantal Nederlandse jongeren dat anticonceptie gebruikt, de pil slikt of een condoom gebruikt, neemt af. 1 op de 5 jongeren gebruikt geen anticonceptie meer. In 2017 was dat nog 1 op de 10. Daarover vertelde Koenraad van Meij van SOA AIDS Nederland vanochtend in de uitzending. En Elspeth heeft nog een vraag. Zijn er dan ook meer ongewenste zwangerschappen bijgekomen? Koenraad van Meij, goedemorgen nog een keer. Ja, goedemorgen. Dat is ook een goede en terechte vraag van een van uw luisteraars. Ja, want wat is het antwoord? Nou, we zien inderdaad in ons onderzoek dat we vandaag publiceren een duidelijke afname in condoomgebruik sinds 2012 en ook minder anticonceptiegebruik. Maar nog niet meteen een grote stijging in het aantal SOA's of ook het aantal ongeplande en ongewenste zwangerschappen. Dus uit ons onderzoek zien we die gevolgen nog niet direct, maar dat andere cijfers van GGD'en en ook rondom abortusregistraties wel. Dus wat die cijfers van GGD'en bijvoorbeeld en abortusregistraties, daaruit blijkt wel een toename van het aantal abortussen dus. Ja, inderdaad. Dus dat zijn ongewenste zwangerschappen. Voor die persoon inderdaad wel. Die maken uit de keuze om voor een veilige en goede zorg te kiezen. Om toch een ongewenste zwangerschap te beëindigen. En dat zien we ook inderdaad in het vorige fragment, hoe belangrijk het is om goede en eerlijke toegang tot zorg te hebben. Dus durft u daar dan ook de conclusie uit trekken dat er inderdaad toch wel meer ongewenste zwangerschappen zijn? We maken ons wel zorgen om die daling in condoomgebruik en anticonceptie, inderdaad. Dank u wel, Koenraad van Meij. Storm Isha lijkt in Nederland weinig schade te hebben veroorzaakt, maar ik vertelde op basis van een BBC-bericht dat is in Groot-Brittannië wel anders. Duizenden huizen zitten daar zonder stroom en er werd een kerncentrale offline gehaald. Pierre vraagt zich af waarom een kerncentrale moet worden stilgelegd als het hard waait. Dat is een goede vraag. Ja, want je zou zeggen inderdaad, een kerncentrale is tegen alles bestand zo'n beetje, op de aarde. Ja. Voor zover mogelijk. Nou, het ging om de Sellafield kerncentrale in het noordwesten van Engeland. Ja. We hebben dus nog even gebeld met energiedeskundige en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Wim Turkenburg. De man en only, die zou ik bijna zeggen. Ja. Hij zei, nou ja, inderdaad, vrijwel alle kerncentrales in Europa zijn daartegen bestand. Ze kunnen tegen windstoten van wel 450 kilometer per uur. Oké, ja, hier was het geloof ik 160 in Engeland gemeten, dus dat valt dan nog wel mee. En ze zijn ook heel goed uitgerust tegen hoogwater. Ja, toen hebben we natuurlijk even gevraagd, maar waarom hebben ze dan stilgelegd? Hij dacht dan misschien dan de gebouwen rondom de kerncentrale volgens hem wat minder goed bestand zijn tegen stormen. Dus dat het daarom uit voorzorg zou zijn. Oké, maar hoeven we ons over de reactor dus geen zorgen te maken. 3 voor de dag. In de rechtbank in Utrecht start een zaak tegen een moeder die wordt verdacht van poging tot moord op haar jongste dochter en zware mishandeling van haar zoon. Ze zou haar kinderen doelbewust hebben vergiftigd met medicijnen in moedermelk. Ze zou ze opzettelijk hebben ziek gemaakt door het infecteren van medische slangetjes. En ook zou ze ervoor hebben gezorgd dat ze onnodige medische behandelingen kregen. In Amsterdam. We gaan naar Kisha. In Brussel, daar komen EU-buitenlandministers bij elkaar. Het zal onder meer gaan over Oekraïne, maar ook over het opzetten van een marinemissie in de Rode Zee om scheepvaart te beveiligen tegen Houthi-aanvallen. EU-correspondent Kisha Hekster. Kisha, waarom is die maritieme missie zo belangrijk? Ja, die route over de Rode Zee die die schepen nemen, dat is een van de belangrijkste handelsroutes ter wereld. Ook heel veel Europese schepen die varen daar. En die liggen de laatste tijd letterlijk onder vuur van de Houthis. En veel schepen varen daarom om en nemen een andere route. Maar dat kost tijd en dus ook geld. En met een gezamenlijke missie wil de EU proberen om zich te verdedigen tegen de aanvallen en één front te vormen om die af te slaan. En hoe zou die missie er dan uitzien? Nou, het gaat om een verdedigingsmissie en die zou tenminste moeten bestaan uit 3 oorlogsschepen die koopvaardijschepen dan moeten gaan begeleiden. De bedoeling is dat zoveel mogelijk EU-landen er op een of andere manier aan meedoen, bijvoorbeeld met schepen of mensen. Ook Nederland denkt na over het sturen van een marineschip. Maar het ligt allemaal heel gevoelig, want die missie zal geweld moeten gebruiken, aanvallen van de Houthis af moeten kunnen weren als die schepen aangevallen worden. En voor je het weet, raak je betrokken bij een regionale oorlog. En dat wil de EU natuurlijk niet. Dus in principe willen de landen wel zo'n missie opzetten. Maar de verwachting is niet dat het vandaag al zover is. Het duurt vermoedelijk nog wel een maand. Want dan komen de ministers van Buitenlandse Zaken opnieuw bij elkaar in Brussel voor er echt groen licht komt voor deze missie. Kisha, dankjewel. En in Amsterdam is een grote stroomstoring aan de gang. Marloes Hulstein van netbeheerder Liander, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen hebben er last van? Wat je zegt klopt helemaal. Het is inderdaad een grote storing. We zien dat zo'n 68.000 mensen thuis, bedrijven, et cetera, in de stad op dit moment geen stroom hebben. Dus dat is een flinke omvang. En waar in Amsterdam? Ja, het is een redelijk verspreid gebied. Maar je moet onder meer denken aan het centrum, maar ook wat meer richting het noorden van de stad. En bijvoorbeeld het gebied rondom de Westhaven. Dus het is een vrij grote storing. En hebben dan alleen de bedrijven of de huishoudens er last van? Of bijvoorbeeld ook trams? Dat is mij op dit moment nog niet duidelijk. Ik weet in ieder geval dat het gaat om huishoudens en bedrijven. Maar hoe het bijvoorbeeld zit met het openbaar vervoer op dit moment, daar heb ik nog geen beeld van. Hoe komt de storing, weet u dat? Nee, dat weten we nog niet. We zien dat een deel van een elektriciteitsstation in de stad is uitgevallen. Die veroorzaakt dus deze grote storing. Maar hoe dat precies is gebeurd, dat weten we niet. Dat gaan we altijd onderzoeken. Maar prioriteit heeft nu natuurlijk het oplossen van de storing, zodat al die mensen zo snel mogelijk weer stroom hebben. Dank u wel, Marloes Hulstein van netbeheerder Liander. Demissionair premier Rutte die brengt vandaag en morgen een bezoek aan Bosnië-Herzegovina en Kroatië. Vandaag gaat hij eerst naar Srebrenica. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Hij gaat er een krans leggen op de begraafplaats, waar meer dan 6.500 slachtoffers begraven liggen die zijn omgekomen tijdens de genocide door de Bosnische Serviërs daar in 1995. En dat is een heel beladen plek voor Nederland, omdat Nederlandse VN-militairen daar destijds gelegerd waren. Zij waren onvoldoende toegerust om de Serviërs te stoppen, is de lijn van Nederland altijd geweest. Maar veel Bosniakken vinden, de Nederlanders stonden erbij en keken ernaar. Rutte gaat vandaag in gesprek met nabestaanden en krijgt een rondleiding door het herdenkingscentrum daar. En daarna brengt hij dan ook nog een bezoek aan de 150 Nederlandse militairen die deel uitmaken van de EU-vredesmacht in Bosnië. Zei Thijs Kettenis. Zometeen spraakmakers, Roos. Met stand.nl natuurlijk meteen om 9:30. En de stelling is, seksuele voorlichting aan jongeren moet veel beter. Het aantal jongeren dat de pil slikt of een condoom gebruikt neemt namelijk af. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne maandag.